Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Og på den her video, der kan man altså se, hvordan der er gået ild i en politimand. Det er sandsynligvis fra sådan en molotov-cocktail, som er blevet kastet af demonstranterne, og politimanden han står så og prøver at få slukket ilden ved hjælp af en brandslukker, som en af de andre kampklædte betjente har. Ja, det er altså lyden fra videoen her, og vi er i Ecuador i Sydamerika, hvor der altså har været gang i den i weekenden. Mere om det lige om 10 minutter. Godmorgen og velkommen til 24/7 morgen. Jeg slukker lige. Det virker så dramatisk, sådan en mandag morgen her. Vi er jo bare i Danmark og bare rolig. Alt er okay herhjemme. Det er mere rundt omkring i verden. Den er helt gal. For eksempel i Syrien, og det skal jeg have rigtig meget om her til morgen. Så hvis du lytter med, kommer du til at finde ud af, hvad der sker lige nu i Syrien, der hvor i den nordlige del, hvor Tyrkiet altså her på femte dag angriber. Og både vi finder både ud af, hvad der sker på mikroniveau, altså på jorden i Syrien, og så også op på makroniveau, hvordan stormagterne agerer i det her valg i Polen i går. Også et resultat kommer muligvis her til morgen. Vi skal i hvert fald have seneste nyt fra landet lige syd for os, hvor det også er et forholdsvis dramatisk valg, synes jeg egentlig. Så velkommen til det hele, og hvis jeg lige skal nævne en historie, som der foregår i Danmark, ja, hvad har jeg så i den her time? Jo, der er det her med kirken. En kirke, hvor der har været et tyveri, og man har simpelthen stjålet stole for over 800.000 kroner. Og hvordan er de så kommet ind i den her kirke? Og med til sådan den historie hører jo også, at det ikke er første gang, at der er kirkerøverier. Det sker forholdsvis tit, at tyve går ind i kirker og tager alle mulige ting. Det virker tit, altså når man hører de her historier, som om, at det er ret nemt at komme ind. Men lad mig endelig starte i Tyrkiet, eller i det nordlige Syrien er det jo faktisk, hvor Tyrkiets offensiv fortsætter her for femte dag i træk. Mere end 100.000 mennesker er på flugt fra bomberne. Samtidig vil den amerikanske præsident Trump trække sine tropper helt ud af området. Han vil overlade det til kurderne og kæmpe mod både Islamisk Stat og tyrkerne. Og kurderne, ja, de har faktisk netop lavet en aftale med den syriske leder Bashar al-Assad om at sætte den syriske hær ind mod tyrkerne derop ved grænsen. Thea Pedersen, godmorgen. Godmorgen. Du er freelance journalist og er i Erbil i det nordlige Irak lige nu. Right. Hvor langt ind er tyrkerne nået her på femte dagen? Ja, altså vi er jo, som du selv siger, ja, femte dagen inde i offensiven, og det er jo stadigvæk en... Det er jo stadigvæk, der er jo efterladt, hvad skal vi sige, kaotiske tilstande, mildt sagt, i det nordøstlige Syrien i øjeblikket. Og derfor er det også svært at sige, hvor langt tyrkerne reelt er kommet ind, for de har jo angrebet området både fra luften og fra landet. Men det vi ved er jo i hvert fald med sikkerhed, at de forleden dag gik ind med en både luft- og landoffensiv i byerne Tel Abyad og Ras el Ain. Og der ved vi i hvert fald, at de fuldstændig har overtaget byerne. Alle folk er flygtet derfra. Og så har de så indsat en luftoffensiv langs hele grænsen, der næsten går helt op til, hvor landet grænser op til Irak. Og derudover har vi jo også i løbet af de sidste par dage set adskillige bombardementer fra luften, også i byer som Ain Issa, som ligger faktisk lige på grænsen af den her sikkerhedszone. Nogen vil sige, at den er inden for sikkerhedszonen, nogen vil sige, at den er uden for sikkerhedszonen. Samt de også har ramt byer som Kobane, blandt andet på nogle militærbaser. Så lige nu er alt i spil, men det vi i hvert fald kan sige er, at de har lagt ud som frygtet, forventet, kan man sige, og langt mere til. Og hvad er målet med den tyrkiske invasion? Jamen altså, den korte forklaring er jo, og deres argument for at gå ind i det østlige Syrien, det er jo, at de ønsker at lave den her såkaldte sikkerhedszone langs grænsen mellem Syrien og Tyrkiet. Det startede jo med, at de begyndte at bygge sidste år, tror jeg, det var en 700 kilometer lang mur. Og tyrkernes Erdogans argument er jo, at han vil eliminere de her kurdere, som han selv kalder for terrorister. Og så vil han ikke mindst skille sig af med de mange millioner af syriske flygtninge, som Tyrkiet har fået ind over grænsen. Dem har han tænkt sig at sende tilbage til Syrien, som han siger. Nogen vil kalde det en arabificering måske af området, fordi han vil simpelthen demografisk sende syrerne tilbage og på den måde sende kurderne på flugt. Og så er der jo den nyhed, der er nyheden her til morgen, også det jeg nævnte i starten, altså at kurderne netop har lavet en aftale med den syriske leder, Bashar al-Assad, om at sætte den syriske hær ind mod tyrkerne ved grænsen. Vil du fortælle, hvad det går ud på, den aftale, og hvorfor kurderne indgår den? Kurderne har ingen andre muligheder. Det tror jeg er det helt korte svar på det. De er så presset, som nogen kan være. Jeg har jo været i området adskillige gange igennem de sidste par år, og har jo talt med netop kurderne, SDF-officerer og lokale borgere. Man kan sige, at en ting er, at de aldrig har været på god fod med regimet og Assad-regeringen. Men hvis der er noget, de frygter, så er det den her invasion. Og det er jo, alle har jo et eller andet sted måske set det komme. Det har været et spørgsmål om tid. Men tyrkerne eller kurderne kan ikke stille noget op mod tyrkerne. Og derfor kan vi sige, at det er et nødvendigt onde. De havde jo selvfølgelig set, at USA var fortsat med at blive i området for at beskytte dem. Men da det ikke længere er tilfældet, så er det et nødvendigt onde, at de bliver nødt til at strække hånden ud mod regimet for at få den beskyttelse, de skal have, hvis ikke at det er en hel befolkning, der skal blive slagtet. Og det, der som er indgået i aftalen, som blev annonceret i går aftes, det blev, jeg har fået meldinger også fra kilder fra området, det blev annonceret i tv. Der var til sågar nogen, der fortalte mig, at der var blevet skudt i gaderne i Hasake, en anden by, der ligger langt længere ind i landet, som er glædesudbrud. Hvem der har skudt det vide så ikke. Men det, som aftalen går ud på, det er, at det er Assad-regimet, som nu kommer til at gå ind i byen Membij, som ligger på den vestlige side af Eufratfloden, og så kommer de til at overtage Kobane. Og det er to symbolske byer, både strategisk, men også sådan rent mentalt. Og det, jeg allerede hørte i går eftermiddag, var, at regimet ville indtage byerne og i løbet af en dag eller to. Og det er så det, der er forventet indtil videre. Men sagde du ikke lige, at Kobane bliver bombet af tyrkerne? Jo, lige præcis. Men hvad kommer der så til at ske der? Altså hvis syrerne, hvis Assad rykker ind i en by, der lige nu bliver bombet af tyrkerne, er der en risiko for militær konflikt mellem Assad og Erdogan, altså tyrkerne og syrerne? Det var derfor, jeg indledte med at sige, at det hele er kaotisk og diffust i øjeblikket. For det vi jo har set, det vi så her i løbet af weekenden, det er jo netop, at tyrkerne har ramt militære baser. Der er angiveligt koalitionssoldater, som skulle være blevet ramt. Amerikanernes base også i Kobane-området er også blevet beskudt, og alle siger jo, at det kan ikke være tilfældigheder, at de bliver skudt. Selvfølgelig ved tyrkerne udmærket godt de koordinater, hvor at koalitionssoldaterne har baser og har folk ude. Så derfor er det selvfølgelig interessant at se, hvad der kommer til at ske. Men det vil undre mig, hvis man ikke har lavet en aftale, også tyrkerne og Assad-regimet imellem om, at det her formentlig har været planlagt i længere tid. Det er jo ikke til at sige, men selvfølgelig, jo, det er da interessant, at tyrkerne netop har ramt mål i Kobane, og nu skal Assad-styrkerne til at tage over, men det kun tiden kan vise, hvad der kommer til at ske. Okay, så altså en kaotisk situation. Det er svært for dig, selvom du følger det tæt, det her, at svare på, hvor langt tyrkerne er kommet ind, og selvfølgelig også, hvad det ender med den her aftale mellem kurderne og syrerne, der gør, at syrerne og Assad rykker op nordpå og på en eller anden måde møder Ja, gør de det egentlig? Kommer de til at møde de tyrkiske styrker? Er det det, man forestiller sig? Det har jeg svært ved at svare på. Men, ja, det ved jeg simpelthen ikke, Asger. Men det er da et muligt scenarie. Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Det kommer over an på, hvad for nogle aftaler, man har lavet bag det her officielle tæppe, der bliver lagt ud. Så det vil tiden simpelthen vise. Hvad kan du sige om civile taber og krigens rædsler, altså hvad er de menneskelige omkostninger her på femtedagen? Ja, igen, vi er 5 dage inde i den her offensiv, og det vi jo hører er, at vi allerede efter få dage, så gik FN ud og meldte, at der nu var 100.000, der havde taget flugten til forskellige andre byer. Nu tror jeg sågar, jeg har set et tal, der lyder på 400.000, bare efter 5 dage. Altså 400.000, der er flygtet fra deres hjem og deres landsbyer. Og det er jo en ting med det, jeg har, ligesom når jeg har fulgt folk, så har de startet med måske at få lavet en landsby og taget til den næste, men nu er de jo blevet presset så langt ned, så folk er kommet videre til Ayn Issa, der er så gar folk, som er flygtet til Raqqa. Forleden dag talte jeg med en SDF-officer, som fortalte, at på en dag alene, og det var i starten af offensiven, der var der ankommet 3.000 flygtninge til Raqqa alene. Der er folk, der kommer til Hasake hele vejen. Altså, folk trækker længere og længere ned, som de tyrkiske styrker er kommet ind i landet, eller har bombarderet landet. Men udover det, så er der jo også alle mulige andre konsekvenser af det her, og det handler jo blandt andet også om alle de lejre og alle de fængsler, der er tusinder af IS-familier, tusinder af IS-fanger, som der bliver holdt fanget her. Og det har jo mildt talt været kaotisk også i løbet af de sidste par dage. Vi har simpelthen set, hvordan at fanger er løbet ud af fængslerne. Jeg fik en melding i går, og det er ikke noget, der er blevet bekræftet, men jeg fik en melding i går om, at kurderne i en af lejrene har måttet sige til dem, til IS-familierne, vi kan ikke længere, I er ikke under vores kontrol længere. Hvis I på eget ansvar vil forlade lejren, så må I det. Og det meldinger lyder det på, at 13.000 familier fra bare en af lejrene, eller 13.000 mennesker, flygtede fra lejrene. Og heraf skulle knap 800 af dem være IS-fanger. Så nu er det jo ren ragnarok og kaotiske tilstande. Og derudover, så giver det jo et spillerum til Islamisk Stat. Det har vi også allerede set eksempler på. Jeg har hørt meldinger fra folk om, at alle checkpoints i området er blevet forladt af kurderne. De kan ikke længere sikre de her checkpoints, fordi de er samlet andre steder. Og det betyder, at IS får et kæmpe spillerum, og vi har allerede set de første bilbomber i forskellige byer, som også har kostet menneskeliv. Siger du, at vi har set bilbomber, der er foretaget af Islamisk Stat? Ja, det siger jeg. Forleden dag, var det fredag, lørdag, jeg kan ikke huske det, der var der blandt andet en bilbombe, der gik af i hovedbyen Kamishli, som betragtes ligesom en de facto hovedstad i Rojava-regionen, som det hele handler om. Og den tog Islamisk Stat kort efter ansvaret for. Og der var der, jeg mener, der var 5 personer, der blev dræbt i Kamishli. Og så har vi jo så også, som jeg også sagde tidligere i forhold til fængslerne, vi har jo i de seneste stykke tid hørt meldinger fra Islamisk Stat om, og især fra lederen Abu Bakr al-Baghdadi, som for nylig har lavet en officiel udmelding, der opfordrer sine støtter til netop at angribe de her lejre, så de kan befri deres støtter. Og vi har set oprøret indefra, hvordan at nogle af de her Islamisk Stats kvinder, dem som er mest hardcore, er gået til angreb på vagter og soldater, og er næsten lykkedes med at flygte, men også er blevet anholdt igen. Så der er ingen tvivl om, at det vakuum af, sikkerhedsvakuum og magtvakuum, der lige nu hersker i området, det kommer helt sikkert til, at det koster menneskeliv, også med IS som afsender. Thea Pedersen, tusind tak, fordi du ville være med her så tidligt og fortælle så meget. Selv tak. Og det var altså det første indslag, vi har eller jeg har her til morgen om Syrien, men det er ikke det sidste. Hvad sker der i Syrien, og hvordan reagerer folk på det? Og selvfølgelig, hvordan går det med noget af det, man har været bekymret for, blandt andet Islamisk Stat, som vi hører her. Hvad sker der med de fangelejre, hvor der sidder Islamisk Stat folk, og hvad sker der med de kurder, der er på flugt? Hvor slemt er det? Det er jo nogle af de vigtige spørgsmål, som jeg forfølger her til morgen. Klokken er 20 minutter over 6. Det er stadigvæk tidligt. Om 5 minutter, der stiller jeg om til Ecuador, hvor der er undtagelsestilstand, og hvor der er store demonstrationer efter præsidenten, han satte benzinpriserne i vejret. Det er der jo nogle steder, hvor det simpelthen er meget, meget alvorligt for folk. Så seneste nyt fra Ecuador lige om lidt, men først Jørgen Gleop siger godmorgen til dig. Godmorgen. Godmorgen. Du er sognepræst i Torsager Kirke. Det er en kirke på Djursland, som har været udsat for et opsigtsvækkende tyveri. Og vi skal høre lidt mere om, hvad der blev stjålet og sådan noget. Men først, altså, var kirken ikke låst? Hvordan kom folk ind? Jo, kirken er låst om natten. Der er jo ikke, og vi har også haft en alarm, hvor vi har en automatisk lås på kirken. Den lukker automatisk og lukker op igen. Men folk har brækket døren op. Vi hører jo tit om sådan nogle kirketyverier her. Hvis jeg lige tager et par fakta her. Midt- og vestjyske byer som Vedersø, Nørre Omme, Tim, He, Bølling og Lønborg har alle sammen været udsat for tyverier. For 2 år siden så tømte 22 kirkebøsserne i den katolske Sankt Albani Kirke i Odense. I juli der blev Lem Kirke udsat for tyveri, der blev stjålet elklaver og frimærker og andet, som tyvene kunne få fat på. Så det sker sådan en gang imellem, det her. Hvor svært var det at brække døren op hos dig? Jamen, det hvis folk bliver ind, så kan de jo, tror jeg, de kommer ind alle steder. Men det var ikke så forfærdeligt svært, men vi har en rimelig dør med lås på og alt muligt. Det, som er usædvanligt her, det er jo, man stjæler alt muligt andet, men her har de simpelthen stjålet vores rum, for de har taget vores stole. Altså, hvis man havde stjålet kirkesølvet eller noget andet, så kan man sige, at det var måske det, man gik efter, men her har de simpelthen taget vores stole. Og derfor var det en fuldstændig absurd virkelighed at stå der torsdag morgen kl. 6:30 og se, at rummet var væk. Altså, jeg forestiller mig det på samme måde, som hvis folk kom hjem fra en ferie, og der har været 20 på spil, og de har taget nogle af møblerne i stuen, og så er det hjem væk. Altså, sådan har jeg haft det på samme måde, ja. Og det var altså 143 designstole fra 1952, som havde en samlet værdi på 858.000 kroner, der blev stjålet. Altså, hvorfor tog de ikke? Har der nogen, altså, undrer det dig egentlig, at de ikke tog nogle af de værdifulde ting fra alteret eller døbefond eller nogle andre ting? Jo, altså, altersøl og dukstad, som har selvfølgelig låst ind, og det er låst ind i boks, så det har næsten været muligt at få. Men altså, man snakker om det her designstol, og så er det også blevet kørt op, hvor det virkeligheden måske ikke hører hjemme. Altså, det er en stol, der det er Kåre Kring-stolen, og den står i Grundtvigskirken i København også. Og den er jo tegnet til Grundtvigskirken af Kåre Kring, som også har tegnet Grundtvigskirken, der blev indviet i 1940, og der så bliver den stol så et stort hit i årene efter, og særligt måske også, fordi det er et dansk design, og i årene under krigen og efter krigen var det rigtig vigtigt at få markeret, at danskerne kunne noget, altså også i lyset af besættelsen. Så det er sådan en ikon, kan man sige, i dansk arkitektur, men det der med, at den er så meget værd, vi har aldrig tænkt på, at det var den er købt i 1952, og den er jo slidt, og det har været vores stol i Torsager Kirke, så vi har ikke tænkt på, at det var en speciel værdifuld stol. Det tror jeg heller ikke, man tænker på i Grundtvigskirken i København. Altså, det er bare den stol, der er der, og så er der nogen, der har måske har set i annalerne, at den kunne være noget der. Men sådan har vi aldrig opfattet det. Og har du nogen idé om, hvem der har taget alle dine stole? Ja, de har så ikke nået at tage dem alle sammen. Der var der var næsten 50 tilbage, den vi ikke kunne have. Jeg tror, det er bestillingsarbejde. Og så har man jo øvrigt også nu fået sådan en massiv pressedækning på det, og det har vi som været skyld i. Det har politiet også sagt, at de skal bare sende det så meget ud som muligt, fordi jo mere det kommer ud, jo sværere bliver de stole afsat. Der er også fundet nogle stole, som er blevet dumpet ud ved Brabrandsø her dagen efter. Og det er simpelthen fordi, at de er blevet varme. Altså folk, der ikke kunne komme af dem. Så vi mangler stadigvæk 80 stole. De andre er altså sat til reparation, og vi håber på, at vi får dem tilbage igen. Ja. Så I de her lastbiler eller varevogne, som jo må have været der for at køre alle de stole væk? Var der nogen, der har set dem? Der er en gisning om, at en kvinde, der kører på tidligt på arbejde klokken 3 igennem vores by natten før, og hvis også natten før igen har set to store lyse kassevogne køre rundt mistænkeligt i Torsager. Nu er der alle hånden rygter. Men det er sandsynligvis sådan, det er gået til, ja. Nå, noget særligt at berette om de to kassevogne? Ikke udover, de er polsk indregistreret. Polsk indregistreret? Ja. Okay. Men det er jo ikke sikkert, at det er dem jo... Overhovedet ikke. Jørgen Glerup, sognepræst i Torsager Kirke, tak fordi du ville være med. Ja, men en god dag. Lige måde. Og held og lykke med stolene selvfølgelig. 6:54. Jeg sagde lige før, at vi fik seneste nye fra Ecuador. Nu her, det vil vi få nu. Det får vi ikke nu. Der er ikke lige forbindelse til Sydamerika, men det er der her så hurtigt som muligt. Inden da vil jeg lige fortælle, at borgerne i den østgrønlandske by Tasiilaq har fået nok af at blive omtalt negativt i medierne. Derfor demonstrerede de i går mod den negative presse med et budskab om, at Tasiilaq er mere end en by med sociale problemer. Vi er ikke alle sammen det dårlige. Vi er også nogle gode, som vi gerne vil vise frem til andre ting. Tasiilaq, som er en by på Grønland, med 3.000 indbyggere, inklusiv nabobygderne, det er altså et lille sted, har det højeste antal anmeldelser om seksualforbrydelser mod børn og unge per indbygger. Og i foråret, der viste DR-dokumentaren Byen, hvor børn forsvinder, at hver tredje barn i Tasiilaq har været udsat for seksuel misbrug, og hvert andet barn har en social sag hos kommunen. Og i sidste måned, der udgav Grønlands Politi så en rapport, der viser, at de unge, som bliver udsat for seksuelle krænkelser, har en gennemsnitsalder på 11 år. Min kollega Dina Rehn har talt med Laura Tonaik, som var medarrangør af demonstrationen mod dårlig presse om Tasiilaq. Når der kommer noget nyheder, så er det kun dårlige eller negative ting, der altid fremvises til andre, til andre omgivelser. Det var derfor, at vi gerne vil have, at der skal være noget positivt, når vi kan vise, at vi har også gode sider, som vi gerne vil vise frem til andre lande, eller fordi at vi er så trætte af, alle medierne fremviser os på de dårlige nyheder, kan man sige på den måde. Mm. Mm. Laura, I siger, at I gerne vil have, at pressen omtaler jeres by eller Østgrønland i sig selv lidt mere positivt. Mm. Men hvilke gode ting sker der i jeres by? Hvilke historier skulle for eksempel den danske presse fortælle, hvis det stod til jer? Der var mange velfungerende familier. Der var rigtig mange gode mennesker. Vi hjælper hinanden på en god måde. For eksempel i mange år, der foregik børn, som rejste til Danmark, fra Gentofte, der plejer man at udveksle børn. De har foregået i 30 år, og jeg har aldrig hørt dem, der børn fra Danmark ret hertil, at de vil blive misbrugt eller omvendt. Mm. Så vi er ikke alle sammen det dårlige. Vi er også nogle gode, altså gode, som vi gerne vil vise frem til andre ting. Du nævner selv det her, den her udvekslingsaftale, der har været mellem jeres by og Gentofte Kommune. Der er jo nogle, desværre nogle ret voldsomme tal på, på seksuelt misbrug i jeres by. Forstår du ikke godt, at de forældre, der har børn i Gentofte, ikke har lyst til at sende deres børn derhen, selvom der måske ikke er nogen danske børn, der er blevet misbrugt? Forstår du så ikke godt, at man tænker, at man hellere vil vælge en anden by i verden og sende sine børn hen til? Det er meget forståeligt, men alligevel, vi bliver alle sammen blevet stemplet, som om vi alle sammen er børnmisbrugere. Men det er vi jo ikke alle sammen. Vi er jo forskellige mennesker. Der er også nogle gode mennesker. Der er også plads til. I siger, I vil gerne have, at den gode historie også bliver fortalt. I er ikke alle sammen onde mennesker, tror jeg, du siger. Der er rigtig mange helt almindelige mennesker i jeres by, og I hjælper hinanden, og I er også et velfungerende samfund. Men, men hvorfor er det for eksempel den danske presses ansvar at fortælle om det her? Jamen, som jeg lige har sagt, der var så mange tabuer, der blev fremriset, eller der blev brudt ud. Og det er ikke besynderligt, at der var nogen, der blev skræmt af det. Men det betyder ikke, at alle folk er sådan. Når man siger hele befolkningen i Koldland, så er der så mange altså ligheder. På den måde vi bliver stemplet, hvad skal jeg sige, at vi er alle sammen børnmisbrugere. Men det er vi jo ikke. Er der andre ting i jeres by, der er måske vigtigere at demonstrere imod, end det, I demonstrerer imod i dag? Jamen, det du spørger om, selvfølgelig er der nogle ting, som for eksempel, vi kan indrømme, at vi har problemer med alkohol. Ja, det har vi hørt og leve sammen med det andre. Men det var sådan nogen, vi gerne ville diskutere om, og det var årsagen til, at vi skal begynde at starte en gruppe, hvor vi kan forløse eller diskutere om, hvordan vi kan gøre noget bedre for at løse alle de der problemer. I sidste måned der udgav Grønlands Politi en rapport, der viser, at de her unge, der bliver udsat for seksuelle krænkelser i jeres by, de har en gennemsnitsalder på 11 år. Hvorfor har du ikke arrangeret en demonstration mod seksuelle krænkelser i jeres by? Jamen, som jeg lige sagde, det er ikke kun det, vi demonstrerer os som. Hvis I kan se vores Facebook, så var der også noget, som vi også gerne viser til vores medborgere, at det er ikke godt, eller hvad skal jeg sige, det er forbudt, at man skal misbruge børn. Det accepterer vi jo ikke. Hvorfor har I lavet en demonstration, der handler om, at I gerne vil omtales positivt i pressen, frem for at lave en demonstration, der handler om, at I gerne vil nedbringe seksuelle krænkelser i jeres by? Er det ikke vigtigere? Det er jo vigtigt. Som jeg lige sagde, det var derfor, vi skal begynde at lave en gruppe, hvor medbrugeren kan være deltaget med. Fordi det seksuelle misbrug af børn, det accepterer vi ikke. Og vi skal prøve at inddrage de unge og være med til at diskussion, hvordan vi kan løse. Vi skal tale om det. Hvis vi ikke gør noget ved det, så skal de bare køre til disse ting i mange år. Og det kan vi jo ikke leve med. Ja, og tak til Laura Tavnaik. som altså var medarrangør af den her demonstration, der handlede om, at, at man mente, at der var dårlig presse om Dasilak, og det er jo fuldstændig rigtigt. Pressen nævner ofte noget, som jeg også har nævnt mange gange her i morgenprogrammet, at man har et meget højt antal anmeldelser om seksualforbrydelser mod børn og unge i Dasilak. Hver tredje barn i Dasilak har været udsat for seksuelt misbrug. Hver andet barn har en social sag hos kommunen. Det har blandt andet gjort, at Gentofte Kommune, som hvert år siden 1990 har sendt ca. 30 skolebørn fra 5. klasse på udveksling i Dasilak i ca. 10 dage, har droppet det her med at indkvartere børnene fra Gentofte privat hjemme ved de grønlandske forældre. Det tør man ikke længere, og fremover skal de danske børn i stedet for at være indkvarteret samlet, for eksempel på en skole eller på et vandrehjem. Klokken er 6:55. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Det lader til, at tyrkisk militær og allierede militser er i færd med at begå krigsforbrydelser i forbindelse med den tyrkiske offensiv i det nordøstlige Syrien. Det siger USA's forsvarsminister Mike Esper i et interview med tv-stationen CBS. It appears to be, if true, that they would be war crimes. Esper kommenterer blandt andet videooptagelser, der viser henrettelser af kurdiske fanger, udført af tyrkisk støttede militser. Ifølge FN er mere end 100.000 civile flygtet fra området berørt af den tyrkiske offensiv. En lejr i det nordlige Syrien med Islamisk Stat, krigernes familie, har i weekenden været udsat for et bombardement, og ifølge en observatør er omkring 100 beboere i lejren efterfølgende flygtet. Og det er i den grad en hjælpende hånd til gruppen Islamisk Stat, at der i øjeblikket er en tyrkisk offensiv i det nordøstlige Syrien. Det vurderer Tore Hamming, der er Ph.D. i islamisme ved European University Institute i Firenze. Den ene måde, det er, at kurderne, som var dem, der var den primære gruppe, der kæmpede mod Islamisk Stat, de ikke længere gør det. Og på en anden måde er, at Islamisk Stat sympatisører eller krigere, der sidder i kurdiske lejre eller fængsler, de stille og roligt begynder at blive sluppet løs. Politiet gør ikke noget ved næsten hver tredje anmeldelse om indbrud. 29,3% af alle anmeldte indbrud i private hjem, erhverv og i fritidshuse blev henlagt af politiet i 2018, uden at politiet havde indsamlet fingeraftryk, sikret spor af DNA eller foretaget andre efterforskningsskridt. Hvis den siddende regering i Polen får over halvdelen af pladserne i parlamentet, så bliver det svært for landet at blive i EU. Det vurderer Jens Mørk, der er chefredaktør ved netmediet Polen Nu, efter gårsdagens polske parlamentsvalg. Partiets bebudede reformer af blandt andet retsvæsenet, medierne og kulturinstitutioner har nemlig bragt landet på kollisionskurs med EU. I min optik, hvis det her valgresultat det holder, så kan EU godt begynde at tage den næste exit. Det er bare under behandling, fordi så kan Polen simpelthen ikke være medlem af de europæiske fællesskaber længere. Københavns politi er i gang med at efterforske en sprængning på Amager ved en vandpipecafé på Amagerbrogade. Der er ingen meldinger om tilskadekomne. Et ammunitionsrydningshold er på stedet for at forsøge at fastslå, hvad der er sprængt, oplyser vagtchef Henrik Stormer fra Københavns politi. Siden februar har der været 13 eksplosioner i og omkring København, og flere af dem har ifølge politiet en relation til bandemiljøet. Dagen i dag er startet blæsende med frisk vind til kuling mellem sydvest og nordvest og med kraftige vindstød. Men efterhånden aftager vinden og bliver i eftermiddag svag til jævn, og så bliver det mest tørt i dag med lidt eller nogen sol, men i eftermiddag mere skyde og måske lidt regn sydfra. Temperatur i dag op mellem 12 og 15 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Bagedystvinderen Tobias Hagemann har skrevet en bog om sin morfar, som er en voldtægtsdømt hypnotisør, der havde kendt fra tv tilbage i 80'erne i øvrigt, Ali Hagemann. Den bog, den bør simpelthen blive trukket tilbage, mener en litteraturanmelder for Weekendavisen, som jeg skal tale med om 10 minutter. Om 5 minutter inden da, der skal jeg tale med 14-årige Avrin, som er en kurdisk pige, der bor i Danmark og er taget til København her i weekenden for at demonstrere mod den tyrkiske invasion af det nordlige Syrien og de kurdiske områder. Et interview med hende lige om lidt. Bare et par forsider, det er jo altid en dejlig ting at tage her om morgenen, synes jeg, så bare lige nævne, at BT har en forside i dag, 16-årig Mille på sit livs drømmerejse. Ja, det var altså en 16-årig dansk pige, som var på au pair pige i USA, og hun blev så seksuelt krænket af værtsfaren. Og BT har en lang artikel om, hvordan det foregik, og det var en 42-årig far, som faktisk var repræsentant for alle udvekslingsstuderende i Californien. Det er for cirka 4 år siden, det skete det her. Og hun kom derover, og han begyndte på det ene og på det andet. Det kan man læse alt om i BT. Og det er faktisk endt med, at der er nogle andre piger også har henvendt sig til politiet, og faren her har fået en dom og står nu registreret i det amerikanske sexforbryderregister. Og Børsen skriver, at Novo Nordisk nu vil satse på cannabis. Man regner med, at markedet for medicinsk cannabis vil vokse med en faktor 25 her over de næste 5 år. Så der går man altså ind og satser stort på medicinsk cannabis fra Novo Nordisks side. Men inden vi kommer til de her ting, jeg lige har talt om, så skal det handle lidt om en fuldstændig sådan vild sportslig præstation. He's pointing. Come on, he says. Eliud Kipchoge has the hand of history on his shoulder. He has less than 200 meters to go. Eliud Kipchoge, let's keep an eye on the clock. Into the final 20 seconds. Eliud Kipchoge. Whoa! On his shoulder. 140. 140. The unofficial. There's his wife. Eliud Kipchoge storms into the history books in Vienna. 1:59:40, the unofficial time. The first man to run a marathon in under 2 hours. One final lung-busting stride for Kipchoge. One giant leap for human endeavor. Ja, Kipchoge her løb i weekenden en maraton 42 km på lige under 2 timer, som den første mand nogensinde på et maraton. Thijs Nihøjs, godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Du er Danmarks bedste maratonløber, og du blev nummer 31 ved VM i atletik i maraton i Katar i sidste uge. Og vi skal tale om den her præstation. Kipchoge, han har jo prøvet at komme under 2 timer før. Hvorfor lykkedes det lige den her gang? Jeg tror, hvad man kan sige, første gang de prøvede, det var for 2 år siden i Italien, og han kom rigtig tæt på, 25 sekunder fra. Og nu kom han jo så under, og det... Når man gør noget for første gang, så er det jo altid, der er jo altid nogle uforudsete ting, man ikke helt ved, hvordan man skal takle. Så når man gør noget en anden gang, så kan man tage alle skønhedsfejlen ud og være lidt bedre forberedt og ved, hvad man går ind til. Så det er derfor, jeg tror, det lykkedes den her gang. Og hvad gjorde han? Altså, hvad var det, han så forberedte den her gang, siden det lykkedes? Man kan sige, at de har løbet på en rute i Wien, hvor de egentlig løb frem og tilbage. Og så var der en rundkørsel, hver inden de løb igennem, så svinget blev ikke for skarpt, og ruten blev helt flad, og de kunne selv styre deres omstændighederne. Der var 9 grader, det var helt perfekt, og maraton løb. Og så havde de et hold af ekstremt dygtige løbere, der hjalp ham hele vejen. Hvordan hjalp ham? De var simpelthen harform, de brød vinden. Så de løb simpelthen sådan en pilespidsformation for at sørge for, at han fik mindst mulige vendmodstand, og de løb normalt, så løber de med fra starten af, så udgår de, og de kan med. Men her gjorde man så, at der var 5, der løb, og så efter 20 minutter, så var der 5 nye, der kom ind, og så skiftede man hele tiden, så han havde hjælp hele vejen. Så der var hele tiden sådan en vifte foran ham. Så løb han i virkeligheden løb han så i virkeligheden i en eller anden form for undertryk? Altså blev han suget en lille smule frem? Man kan sige, det her med vindmodstand i løb, det er jo en faktor, især når der er vind, men når der ikke er noget vind, så betyder det altså ikke så meget. Det er ikke ligesom i cykling, hvor man virkelig kan se en forskel på præstationen. Men der er også noget mentalt i det, at man bare har nogen, man skal følge efter. Så det kan lige så godt meget være det, som den selve præstationsoptimering af at blive suget med, den tror jeg ikke så meget på. Nej. Gjorde han andre ting? Var der andre foranstaltninger, der gjorde, at Kipchoge han kunne komme under 2 timer her i weekenden? For de her harer, der løber foran ham, har reguleret tempoet, for at det ikke skulle løbe helt løbsk, og for at de ikke skulle løbe for meget op og ned i fart, så havde de en bil foran med en laser, som så peget på vejen. Så de her løbere, de vidste præcis, hvor de skulle ligge hele tiden. Og de skulle egentlig bare følge den her laserstreg, og så gjorde de præcis, det de skulle. Så det gør jo, at man kontrollerer tempoet inden for et meget, meget lille spænd. Altså, den går stadig lidt op og ned, men det er jo meget, meget lille, og så får man jo det bedst mulige løb, så man ikke ligger og svinger for meget. Så man styrede hans tempo, og man styrede også, at der ikke var noget vindmodstand. Og så kan man så diskutere, om det betyder så meget, men det gjorde man. Og så styrede man også det med, at der var noget, han kunne løbe efter, for at stimulere ham på en eller anden måde. Gjorde man andre ting? Det er sådan de primære ting, man kan sige. De løb jo et løb, hvor det kun var ham, det handlede om. Det var ikke et officielt løb. Så det tror jeg ikke, at til lidt af far manden skal fortsætte bevæge sig 42 km i en ganske modbydelig høj fart. Ja, kan du prøve at beskrive, hvor hurtigt det egentlig er, han løb 42 kilometer? Så kan man jo selv prøve at forestille sig noget, der er 42 kilometer væk, en naboby eller et eller andet. Hvor hurtigt løb han det? Man kan sige, hvis man løber maraton 42 kilometer, så hvis man løber 21 kilometer i timen, det er så 21,1 kilometer i timen i 2 timer. Så man kan tage cyklen 17 på 21, og så cykle i 2 timer. Det går hen og bliver ganske hårdt. Jeg tror, når man er god cykelrytter, eller har en god cykel. Så du siger, at det er hurtigere, end man egentlig ville kunne cykle distancen, hvis man er sådan en helt normal cyklist? Jeg tror sådan, det er sådan et godt cykeltempo om morgenen, men alligevel at sidde der i 2 timer, det gør de færreste jo. Altså, det er ufattelig hurtigt, hvis man prøver at tage ned i løbecenteret, det fitnesscenteret, og så sætte sit løbebånd på 21 km. Der er faktisk nogle løbebånd, der ikke kan. Men der er nogle løbebånd, der ikke kan løbe så hurtigt? Ja, de stopper ved 18 eller ved 20 km i timen. Ja. Så det er lidt forskellige bemærker, man tager, men prøv at sætte den på 20 eller 21, og så se, om man kan holde et minut. Tænk på, at det holder i 2 timer. Nu er jeg 39 år gammel, og jeg løber en gang imellem sådan nogle små ture mellem 3 og 5 km. Ikke særlig hurtigt, men jeg er sådan i okay form, jeg er ikke sådan overvægtig og sådan noget. Tror du, jeg kunne, altså når Kipchoge kommer løbende, han er i gang med at løbe et maraton, tror du, jeg kunne følge med ham i bare 100 meter eller 200 meter, hvis jeg gav alt, hvad jeg kunne? Ja, 200 meter skulle du nok godt kunne klare. 200 meter? Et nyt bliver svært, men 200 meter skulle du nok kunne klare, fordi det er, ja, man kan netop spurgt det rent andet råbt. Okay, så hvis jeg spurgte dig alt, hvad jeg kan, så kunne jeg lige følge med ham der. Hvorfor tæller hans tid ikke som en verdensrekord? Han tog som den første og løb et maraton under 2 timer. Hans rekord tæller ikke som en verdensrekord, fordi de her pacer eller harer, der løb foran, de må i rigtig løb, må de ikke løbe ud og ind. De må starte på startstrengen sammen med ham og løbe så længe de kan, og så når de ikke kan mere, så skal de stoppe, og så må de ikke komme tilbage ind i løbet. Og det samme med, der er heller ikke nogen bil med laser foran. Så det er de to ting, der egentlig gør, at det bliver officielt. Okay, tusind tak, fordi du ville være med her, Theis Nihøjs, altså Danmarks bedste maratonløber, til en snak om Eliud Kipchoge, der altså slog tiden, eller slog den her tid, altså på en maraton, som har været en eller anden sådan mytisk tid, man kunne mennesket nogensinde komme ned under 2 timer, og det kunne mennesket altså godt 1 time 59 og 40 sekunder. Det her, det er lyden af demonstranter, hundredvis af kurder i København i lørdags, der demonstrerede mod Tyrkiet og dets præsident Erdogan. 14-årige Avrin Narbo var taget fra Gram i Sønderjylland til København sammen med sin mor, sin store bror og sin store søster for at demonstrere. Den 14-årige Avrin er kurder og kommer fra den nordøstlige by i Syrien, der hedder Afrin. Hvis vi råber og siger, hvad vores mening, måske kunne der ske en forskel. Og vi vil virkelig gerne ud med vores mening til hele verden. Det er derfor, vi er kommet til København for en demonstration. Ja, demonstrationen bliver altså indledt, fordi Erdogan i sidste uge indledte en militær offensiv i det nordøstlige Syrien, hvor kurdiske byer er bombet og tyrkiske soldater er trængt ind i området. Og det er jo et område, hvor det kurdiske parti SDF og militsen, altså den kurdiske milits YPG, indtil nu har haft kontrollen. Kurderne her var jo USA's allierede i kampen mod Islamisk Stat, men Trump har vendt kurderne ryggen. Under en telefonsamtale søndag med partiets, eller med Tyrkiets præsident Recep Erdogan, så har han ifølge amerikanske medier givet grønt lys til en tyrkisk offensiv mod kurderne. Og nu siger jeg så, at det var søndag. Det må næsten være sidste søndag, fordi offensiven har været i gang i 5 dage. Vi råber, styrk den internationale solidaritet! Styrk den internationale solidaritet! Avrin Nabo på 14 år flygtede sammen med sin mor og 4 søskende fra Afrin, en nordvestlig by i Syrien, for 3 år siden. Og for lidt over et år siden, der overtog Tyrkiet kontrollen med den her hjemby. Og i dag er hele familien flygtet til Europa eller andre steder i Syrien. Jeg savner virkelig meget at være i mit hjemland, men det er ret svært at være der, på grund af Erdogan har overtaget det. Så det, da jeg hørte første gang, han havde overtaget det, jeg blev virkelig ked af det indeni. Og da 14-årige Avran hørte, at Tyrkiet også var gået ind i det nordøstlige Syrien, så lavede hun altså en plakat med billeder af syriske børn. Og på den her plakat, som hun havde med i lørdags til demonstrationen i København, der står der blandt andet, også børn, der er flygtet fra Syrien, må gøre en forskel, for hvis vi ikke gør noget, så vil Erdogan ikke stoppe med at angribe Syrien. Og plakaten lagde hun på Facebook og sendte rundt til alle sine venner og bekendte. Vi børn, vi kunne prøve at gøre en forskel. Altså, vi børn er meget på de sociale medier. Vi kunne sådan skrive forskellige ting på de sociale medier som voksne. Altså, FN-verdensmål, fred og det der. De kan også gøre noget, på grund af det er jo dem, der vil skabe fred på verden. Og Tyrkiets mål med den her militære operation er at drive kurderne ud af området og lave en sikkerhedszone, og de tyrkiske bombefly har drevet mindst 100.000 mennesker på flugt fra det tyrkisk-syriske grænseområde, det oplyser FN. Der er også tal, der tyder på, at endnu flere faktisk er på flugt. Det syriske observatorium for menneskerettigheder fortæller, at mindst 28 civile er blevet dræbt, og Tyrkiet oplyser, at 17 er døde på den tyrkiske side af grænsen. Jeg fik det virkelig dårligt, på grund af, jeg kender mange af mine venner, som er fra Syrien, og så min familie, som bor derover, fordi jeg synes, det er virkelig træls, at Erdogan gør det. Jeg gider ikke have, at mine venner og familie, de skal dø, på grund af, at de bor der. Det eneste, vi kurder vil have, det er fred, og det får vi ikke engang. Har der ikke også været terrorangreb, som kurder har stået bag, som han måske prøver at beskytte tyrkerne imod? Okay, hvis det er kurderne, så hvad har de små børn noget at gøre med det her? Hvorfor skal de dø, hvis det er nogen andre, der har gjort det? Avrin Nabos mor hedder Nusha Nabo og kæmpede mod Islamisk Stat for YPJ i kvindernes forsvarsenhed i den kurdiske milits YPG. De er vestens allierede i kampen mod Islamisk Stat, men altså Tyrkiet anser dem for at være en terrorgruppe. Nusha Nabo fortæller på kurdisk her, at man demonstrerer i København lørdag, fordi man håber, at flere danskere får øjnene op for, hvad der foregår i Syrien lige nu. Vi kommer her på grund, ikke kun for politikere, det er fordi, der er nogle kurdiske partier, okay, har kontakt med danske politikere, og de vil gerne hjælpe os, okay? Men demonstrationen kommer frem i København, for at folk siger, hvad sker, danske siger, hvad sker nu, og hvorfor kommer de ud, og de kommer hjem og læser om det her, og så læser ind i avisen, og så siger om det sker nu. Ja, flere EU-lande har siden onsdag stoppet eksporten af våben til Tyrkiet på grund af offensiven i Syrien. I weekenden der sluttede Tyskland og Frankrig sig til Finland, Norge og Holland. Danmark har ikke indført sanktioner mod Tyrkiet. Og nu til en historie, der handler om, at Weekendavisens boganmelder Lars Bukdal kræver, at Gyldendal trækker bagedystvinder Tobias Hamans bog om sin morfar, Ali Hamann, tilbage. Jeg fortalte dem, hvordan de reagerede, eller kunne reagere overfor få en vis form for kopiering og fortælle dem, hvordan de skulle gå hjem og gøre derhjemme. Ja, det er et klip med morfaren her, Ali Hamann, fra 1996. Han var hypnotisør og blev altså også dømt for voldtægt. Lars Bukdal, du er forfatter og litteraturanmelder for Weekendavisen og har anmeldt den her bog. Godmorgen. Godmorgen. Du siger, at den skal trækkes tilbage, at Gyldendal skal trække den tilbage. Hvorfor? Ja, altså, du sagde, at jeg kræver det. Det kan jeg jo ikke. Jeg tænker bare, som jeg skrev, at det anstændige ville være at trække den tilbage, fordi at når man skriver en bog om sådan en stor og grusom forbryder, som Ali Hamann jo var, da han blev dømt 2,5 år fængsel for 22 overgreb mod kvinder, så skylder man de ofre for de overgreb i det mindste og gøre rede for, hvad det var, og hvordan de foregik, og hvad det gik ud på. Og det proklamerer og besværger Tobias Hamann mange gange i sin bog, at det er hele projektet med bogen, at han beskriver om, hvordan morfaren både var god og ond, eller lys og sort, og det gør han bare aldrig. Og det giver mig altså en hvad skal vi sige, kriminel dårlig smag i munden, når jeg læser den. Og du siger altså, hvad skriver bagdystvinderen Tobias Hamann om voldtægterne, som hans morfar begik? Han skriver så lidt som overhovedet muligt, ikke? Altså, han får nævnt, hvor mange forhold der var her, at han er blevet dømt, og så står der ellers en hel masse om, hvordan den dom har påvirket Tobias Hamann selv som barn og voksen, og da han blev kendt som bagedystvinder, så vil folk hele tiden genere ham med den, og hvordan hans familie har lidt under det, og hvordan Ali Hamann, forbryderen selv, har lidt under det, men selve forbrydelserne og ofrene ofres der så godt som ingen ord på. Tobias, og det, jeg synes, er ubehageligt. Simpelthen. Ja, Tobias Hamann her, som vi også har nævnt et par gange, har vundet den store bagedyst. Han er tv-vært, og han er også hypnotisør jo, som sin morfar. Og han har altså udgivet den her bog, der hedder Arven efter min morfar. 2 år i Ali Hamanns fodspor. Og Ali Hamann, morfaren, var i starten af 80'erne kendt for sine storslåede hypnoseshows på tv. Og i 1982, der blev han så dømt fængsel for at have begået 22 seksuelle overgreb på kvinder, herunder voldtægt og blufærdighedskrænkelse, som fandt sted under hans hypnosebehandlinger. Ja. Prøv at fortælle, hvorfor det sådan noget skal udpensles i en bog, hvis man skriver en bog om ham. Jeg ved ikke engang, om det skulle udpensles. Jeg tænker bare, at der skulle informeres om det. Ikke? Altså helt, altså der burde jo bare være kapitel, der helt koldt og nøgternt fortalte om, hvad han havde gjort, og hvordan han havde gjort det. Og det synes jeg under alle omstændigheder, når man skriver en bog. Og især sådan en bog, der ligesom skal være den glade, søde side om en forbryder, ikke? Så, som har haft ofre på den måde, ikke? Så skal de ofre respekteres, ikke? Og det skal de jo være, at de simpelthen bliver set, ikke? I det mindste bliver set i forhold til, hvordan der blev forbrudt sig imod den. Det, der gør bogen værre på nogle måder, er jo, at Tobias Hamann har det projekt i bogen, at han ligesom vil gå i morfarens fodspor der, som du også fortalte, at blive hypnotisør, ikke? Og så synes jeg måske, at det bliver endnu mere vigtigt, at man fortæller om, hvordan de her forbrydelser jo lige præcis foregik i forbindelse med eller under hypnose, eller hvordan fanden det nu var, det foregik, fordi det får vi altså bare slet ikke at vide, vel? Men vi får en hel masse at vide om, hvordan Tobias synes, at det er et vældigt trip, og også sådan lidt farligt på sådan en lidt kæk facon, ikke? At han også er i stand til at få folk i deres i sin vold, ikke? Det bliver dybt ubehageligt, at de der forbindelser slet ikke laves, og at der bare slet ikke informeres om, hvad der skete, ikke? Ja, der bliver vel skrevet, i øvrigt, Tobias Hamann vil ikke være med her til morgen i radioen. Han skriver jo, at morfaren havde gjort de her ting, bare ikke hvordan. Præcis. Ja. Ja. Okay. Men det er jo det, vi skal have vide, ikke? Og vi skulle måske også have vide, hvad der var sket med de her kvinder, om hvordan de havde det, i forhold til at skulle have alt det her vide om, hvordan familien havde det, og diverse små personer, som Tobias Hamann opsøger, som har haft kontakt med morfaren, ikke? Hvad med at opsøge, eller i det mindste prøve at få dem i tale, dem, som han har haft kontakt med på den her forfærdelige og grusomme vis. Ikke? Okay. Lars Bukdahl, litteraturanmelder for Weekendavisen. Tak fordi du ville være med. Ja, men selv tak. Ja, og klokken er ved at være 7 her mandag morgen. Jeg kan fortælle, at jeg om 5 minutter skal snakke med et journalist, der specialiserer sig i væbnede grupper i Mellemøsten. Han skal fortælle om, hvad der er sket i den her Ayn Issa-lejr i den nordlige del af Syrien, her 5 dage efter tyrkerne invaderede området. Det var altså et sted, hvor der sad, indtil for nylig i hvert fald, en masse islamisk stat fanger. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Er det bare mig, eller virker det som om, at der er en kæmpe sejr til Lov- og Retfærdighedspartiet i Polen? Det er meget konservative polske parti. Her om et kvarter skal jeg snakke med chefredaktøren på Polen nu for at få seneste nyt fra valget i Polen, der jo altså fandt sted i går, og for også lige at finde ud af, hvor stor en sejr det så egentlig var, og hvad polakkerne sagde i går, hvad sådan ligesom konklusionen på valget egentlig var. Godmorgen og velkommen til anden time af 24/7 morgen, hvor jeg også skal beskæftige mig lidt med noget, der måske er et internt opgør i rockerklubben Hells Angels i Aalborg. I hvert fald har et tyveri af nogle Harley Davidson motorcykler medført, at en rockerpræsident er blevet smidt ud af Hells Angels. Men først til Syrien, selvfølgelig. Tyrkiets offensiv i det nordlige Syrien fortsætter nemlig nu ufortrødent her på 5. dag i streg. Mere end 100.000 mennesker er på flugt fra bomberne, og samtidig vil den amerikanske præsident Donald Trump trække sine tropper helt ud af området og overlade det til kurderne og kæmpe mod både islamisk stat og tyrkerne. Kurder har så på grund af det her altså netop lavet en aftale med den syriske leder Bashar al-Assad om at sætte den syriske hær ind mod tyrkerne ved grænsen. Den tyrkiske præsident Erdogan advarer de europæiske statsledere mod at blande sig i konflikten, og hvis de gør det, så vil han nemlig åbne for sluserne for de 3,6 millioner flygtninge, som Tyrkiet har huset siden borgerkrigen i Syrien brød ud for 8 år siden. Hetaf Roshan, godmorgen. Godmorgen. Du er journalist, og så har du specialiseret dig i de væbnede grupper i Mellemøsten. Vi skal snakke lidt nu her om den store Ayn Issa-lejr i det nordlige Syrien, som her i weekenden angiveligt brød sammen. Hvordan skete det? Jamen, lejren har fået mindre og mindre bevogtning i og med, at flere og flere kurdiske styrker altså blev tvunget til at imødekomme det angreb, som tyrkiske styrker og også deres hjælpestyrker, islamistiske militser, har bevæget sig ind i Nordsyrien, som altså har kontrolleret kurderne. Så de har været nødt til simpelthen at flygte fra de her fangeposter til altså at gå til frontlinjen og kæmpe imod de her invasionsstyrker. Kan du sige mere om, hvordan det foregik? Der er meget, meget få faktatjekket oplysninger omkring, hvordan det rent faktisk foregik. Lige nu ligger der stadig en stor og tyk krigstog hen over det område der, så de informationer, som kommer ud, er ikke selvstændigt faktatjekket, så vi ved faktisk meget lidt omkring, hvad der konkret skete. Det vi ved er, at de kurdiske styrker, som i forvejen altså er tyndslidte, altså er strukket ud over et meget, meget, meget stort territorie, altså har meget svært ved at opretholde den sikkerhed, som der skal til for at holde mange af de her højrisikomennesker, altså IS-tilhængere, IS-familier, inden for lejrens mure. Hvem sad i den her lejr? Kan du sige noget mere om det? De her flygtningelejre er jo faktisk huser også civile, som er flygtet fra Syrien i løbet af de sidste 8 års borgerkrig op til det for ganske kort tid siden relativt rolig i Nordsyrien. Men en del af de her mennesker, en del af de her flygtninge, er altså også folk, der har været en del af islamisk stat. Nogle er krigere, nogle har været sympatisører, og andre altså er familier, som måske enten er tvangsgift med en IS-kriger, eller folk, der altså er velvilligt at rejse ned til Syrien, eller rejse til islamisk statsområder for at gifte sig med islamisk statskriger. Så det er altså en broget flok. Og kurderne har så gjort det, at de har kategoriseret lejrens beboere alt efter, hvor stor en risiko de altså udgør for resten af lejrens beboere. Så man har oprettet sådan små annexer, sådan små afdelinger i lejren, som altså huser de her særlige højrisikofanger. Ja, Hitaf Roshan, der er desværre lidt dårlig lyd her. Jeg tror, vi ringer tilbage til dig, når forbindelsen er lidt bedre. Tusind tak, fordi du var med. Og jeg vil selvfølgelig meget gerne have meget mere at vide om, hvad der foregår i den nordlige del af Syrien her, og hvordan kurderne agerer, og om der er flere lejre med islamisk statfolk og andre, som simpelthen... Ja, hvad kan man sige? Altså, at bliver åbnet op, og hvor folk kan forsvinde ud af lejrene. Klokken er 7:10, hvis du hænger på her i løbet af udsendelsen, så håber jeg, at vi får Hitaf Roshan med igen. Så vil jeg simpelthen kigge mod Aalborg, hvor tyveriet af 4 Harley Davidson motorcykler har medført, at en rockerpræsident er blevet smidt ud af Hells Angels. Og det er Sune Fischer, der har historien i Ekstra Bladet. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er den her rockerpræsident blevet smidt ud? Ja, altså det er jo helt den præcise grund, at det ved de jo kun selv. Men sådan som det ser ud for mig, så er det, at i sommer, som du selv sagde, der forsvandt der 4 Harley Davidson motorcykler fra et værksted, som den her rockerpræsident Henrik Neve Pedersen, kaldet Schweizer, han havde adgang og rådret over. Og så var det jo nærliggende at beskylde ham for, at han på en eller anden måde havde en finger med i spillet i tyveriet af de her motorcykler. Det er jo, altså Harley Davidson motorcykler er jo generelt ret værdifulde. Det koster mange penge, og igennem rigtig mange år har der jo indimellem også været store tyverier af de her motorcykler. Men som det ser ud nu, så kan det godt være, at altså motorcyklerne er ikke ejet af andre folk med tilknytning til Hells Angels, da det er bare såkaldt almindelige motorcyklister, eller hvad man nu skal kalde dem, som stod for ejeren. Den ene af dem, det er en nordmand og hans kone, som har haft dem opmagasineret på det sted. Som det ser ud nu, kunne det godt være, at det er andre personer i miljøet omkring Hells Angels, der har stjålet de her motorcykler. Motorcyklerne er fundet igen på et andet værksted, også i Nordjylland, der er ejet af en person, også med tilknytning til det nordjyske rockermiljø. Okay. Så man, der er altså formodninger om, at rockerpræsidenten i Aalborg har stjålet 4 Harley Davidson motorcykler, som ikke tilhørte nogen, der var med i Hells Angels. Yes. Hvordan, er det ikke første gang i verdenshistorien, at en rockerpræsident er blevet smidt ud af Hells Angels for at stjæle noget? Jeg ved ikke, om det er første gang, han er blevet smidt ud for at stjæle noget, men det er vel første gang, i hvert fald i Danmark, at en rockerpræsident bliver sat i forbindelse med tyveriet af de her sådan nogle motorcykler. Men sagen er jo den, at andre personer i Hells Angels om miljøet i Aalborg eller Nordjylland teknisk set kunne have en interesse i, at Henrik Neve Pedersen han røg ud af Hells Angels. Okay, der kunne være en interesse i det, men jeg skal lige prøve at dyrke det der lidt, jeg spurgte om før, fordi jeg skal bare forstå, altså de er jo kriminelle jo. Altså det er jo det, de gør. De stjæler jo ting og agerer sådan kriminelt. Det der med, at han gør noget kriminelt, altså stjæler nogle Harley Davidson motorcykler, hvorfor er det nok til, at han skulle... Altså, det er fordi, der er jo et vist kodeks også i Hells Angels, og det har man jo fordi, at motorcyklen har en ret stor, betydning, især Harley Davidson motorcykel. Man skal jo eje en Harley Davidson motorcykel for at være medlem af Hells Angels. Og det er noget med, at hvis man stjæler den, altså jeg ved også, narko, hvis man bliver taget i at omgås med heroin, så bliver man for eksempel også smidt ud. Så der er sådan nogle forskellige interne regler, som... Ja. Gør sig gældende der. Det gælder selvfølgelig også, at Harley Davidson motorcyklen på sin vis er hellig i forhold til det her. Okay, det har en helt sær status at stjæle sådan en, altså. Ja, men det er jo, altså, man skal også forstå, at motorcykel, hvad det her miljøet, der, de er jo, de er jo alle sammen klar over, altså, de ved jo alle sammen, hvor mange penge der er på spil, og derfor så sætter man også kraftigt ind. Altså, motorcyklerne var jo efterlyst på Facebook også i de her grupper, og det, jeg tror også, at det har haft noget med at gøre, at de også kunne finde dem. Vi har tidligere haft dækket nogle sager, hvor hvis det er nogle særlige motorcykler der, så træder hele miljøet ligesom i karakter og hjælper med at prøve at gøre, har du set den, og faktisk også køre rundt og lede efter at stjæle, eller finde de her stjålne motorcykler igen, så han kan få dem tilbage, fordi alle jo ved, hvor stor en stor bet det må være at miste et rigtig dyr motorcykel. Og du siger så, at der også nogle, altså der kunne være nogen internt i Hells Angels, der har et horn i siden på ham, eller en interesse i, at han bliver smidt ud. Jamen det er nemlig det, som det er spændende, fordi det er ikke første gang, at det er set, at hvis, altså, der er også, hvis der er nogen, der har for eksempel har haft gæld til Henrik Neo Petersen, så er det jo en god måde at slippe af med en sådan gæld på, da det kan det jo være ved, og hvis man skylder ham penge, og så man får ham smidt ud, så er han jo, så slipper man for at betale den her gæld, og jeg har hørt, det skulle være en gæld på et ret stort beløb, vi snakker en halv eller en hel million eller højere. Okay. Og det er set før, at man har lavet den her slags tricks, og så dermed er sluppet af med gæld i rockermiljøet. Hvad er han for en figur, Henrik Neo Pedersen? Blev han kaldt for Schweizeren, var det, ja, du Schweizer. Sagde? Schweizer. Jeg ved godt, der er nogen, der tror, at det kommer fra Schweizer, som fordi han er fra Schweiz, men det er muligvis fordi, at han i tidligere tider var brugt et Schweizerapparat til at reparere stort set alt, hvad han kunne komme i nærheden af. Han er en ret farverig person. Han har været, han er i midten af 50'erne, han begyndte sin rockerkarriere, om jeg så må vil, eller om man så at sige, han som, hvor han var medlem af den nu hedengangende Bullshit Rockerklub, som jo også udover på Amager havde en afdeling i Aalborg. Derefter så var han med i Banditers, og så den blev han uvenner med, og så lavede de først deres egen Banditers afdeling, og hele den afdeling gik så samlet over i Hells Angels her for 8-10 år siden, tror jeg det var, vi skrev. Siger den her historie om rockerpræsidenten i Aalborg, der så nu er blevet smidt ud, noget om rockermiljøet? Altså er der en eller anden historie at fortælle her, der siger noget større? Ja, men den siger jo, at miljøet jo ikke, altså at broderskabet i hvert fald til en vis grad ikke altid er et broderskab, men at det også gælder om at holde i hvert fald kraftigt øje med, hvilke knive der folk de kunne finde på og sætte i ryggen på en undervejs, mens man er i det. Altså man har hele tiden, måske, man ved ikke, hvor, om hvad er det, frænde er frænde værst, er der ikke det hedder også i vores sprog? Jeg kender lige den der, kender jeg ikke, men det med... Ja. Det er også tidligt om morgenen, ja, det og det er efterårsferien, så jeg kunne ikke vide, om jeg har sagt det korrekt. Nej. Men altså, det handler i hvert fald om, at broderskabet, det er jo i hvert fald ikke altid et broderskab, men at det jo lige så godt kan være et fjendskab, ja, som man ikke lige regner med, at der lige pludselig vil komme noget ud af. Ja, ja. Også du, min søn Brutus. Noget i den retning. Ja, okay. Sune Fischer fra Ekstra Bladet, tusind tak, fordi du vil kigge forbi. Mange tak, fordi jeg måtte komme. Jamen, det var så lidt at fortælle lidt om din historie, som man kan læse. Er det i dagens udgave, eller hvornår? Hvornår? I sidste uge engang. Okay, tusind tak, fordi du kom ind. Klokken er 17 minutter over 7, og du lytter til 24-7 morgen. En af de store historier her til morgen er jo, at der var valg i Polen i går, og vi... På et tidspunkt får vi det endelige valgresultat, og jeg er egentlig i tvivl, om vi har fået det nu, men i går aftes der kom de første exit polls, som spår en sejr til det nuværende højrenationalistiske regeringsparti Lov og Retfærdighed. Og Jens Mørke, du er chefredaktør på polennu.dk. Godmorgen. Godmorgen. Har vi et resultat endnu? Nej, det har vi ikke. Vi har stadigvæk kun polls. Vi får måske et resultat sidst på eftermiddagen, eller sent på aftenen i dag, ifølge valgkommissionen, og ellers senest i morgen. Okay, så hvor tæt er vi på et resultat? Ikke i forhold til tidsmæssigt, men hvor meget er talt op, hvor meget ved vi nu? Jamen, der er talt meget op, men det er ikke ligesom i Danmark, hvor man ligesom kan få et overblik ved bare at have talt stemmerne op, fordi der er så mange faktorer, fordi man har en mærkelig, lidt mærkelig polsk valglov, som favoriserer de store partier. For eksempel så står regeringspartiet nu til at få ca. 43% af stemmerne, og det er nok til at skabe flertal, hvor paradoksalt den lyder. Sidste, det mandat, regeringen sidder på nu, der havde man 37,5% af stemmerne sidste gang, men der havde man en stemmespild på næsten 20%. Så hvis vi siger, at det holder 43% til lov og orden, partiet, er det, vil du sige, det var en stor sejr, større end forventet? Jeg ved ikke, om den er større end forventet, fordi vi har jo med et regime at gøre, som har uddelt så mange løfter, så det er helt historisk. Så man kan sige, at det måske ikke er overraskende. Og det er heller ikke overraskende set i lyset af, at oppositionen sådan set har været ikke eksisterende. Og man kan også sige, at det er lidt svært for en opposition, hvis valgløfterne er så fantastiske for regeringen og ligesom overbyde. Men det er en farlig situation, hvis det viser sig, at det her hold holder, fordi så har vi først lige set begyndelsen på problemerne mellem EU og Polen. Hvad mener du med det? Jeg mener det, at vi i forvejen har en lang række sager med Polen ved forskellige EU-institutioner, også ved EU-domstol. Den seneste kom sidste torsdag, der blev anlagt. Og Kaczynski har også efter valgsejren sagt, det er klart og tydeligt, det har været, kære venner, det har været 4 hårde år. Det, der kommer nu, det bliver endnu værre, men vi må stå sammen. Og han har ikke nogen vision om et fælles demokratisk Europa, som det, vi har defineret her i Europa, og som polakkerne også selv i 2002 skrev under på her i København. Så det er meget godt, at udenrigsministerne i EU, de holder møden herude, fordi jeg tror, de har fået et nyt punkt på dagsordenen, ud over Brexit. Ja. Så han er ikke så meget for det europæiske projekt, som man måske definerer det i Bruxelles og andre steder. Kaczynski her, som så er gået frem, hvis det altså holder med de her exit polls i Polen. Fremgangen skal nok holde. Ja, fremgangen skal nok holde, siger du. Og hvad så? Altså, at han er EU-kritisk, det har han altid været, og nu får han så 43 i stedet for 37 procent, eller 38%. Jo, altså, det handler ikke om at være kritisk i forhold til EU. EU er et sted, hvor man kan have sine dialoger og så videre. Ikke? Men noget af det, vi er enige om i EU, er jo, at vi har frie domstol, vi har frie medier, og vi har en demokratitankegang, som vi er jo verdensberømte for herhjemme, hvor vi er vant til, trods uenighederne og samarbejde. Og nu har vi et forfærdeligt regime i Polen. Vi så også, da Donald Tusk skulle genindsættes som EU-præsident, at de eneste, der ikke ville støtte ham, det var Polen. Så vi er op imod en mand, som sidder og styrer et parti, hvor hele regeringsførelsen foregår på partikontoret. Det er sådan et partisystemregime, kan man sige, igen. Og det har polakkerne nu konfirmeret. Og så man kan sige, at der er 2 muligheder. Enten så smider man polakkerne ud af EU, eller så laver EU sin grundlov om. Og jeg tror, det første det er det nemmeste. Tror du, at Polen bliver smidt ud af EU? Jamen, Polen kan ikke være der. Vores virksomheder i Polen kan jo heller ikke... Men tror du, at Polen bliver smidt ud af EU? Nej, men det vil være logikken. Det vil være logikken, hvis vi skal holde de fine ord, vi har lavet og formuleret i EU. Og det men du tror ikke, det kommer til at ske? Jeg skal bare lige forstå det. Jamen, det kan jeg jo ikke. Jeg ved jo ikke, hvor meget mod der er i vores politikere. Hidtil har EU jo snoksovet i hele problematikken i forhold til Polen, ikke? Selvom man har anlagt sag på sag. Men i Polen har man jo ikke rigtig taget det alvorligt, fordi man har tænkt, nå. Og Kaczynski har haft held med at sige, at det her er bare noget for sjov, og alle lande har noget med EU. Men her er man inde og pille det helt fundamentale og grundlæggende. Havde man stoppet pengene med det samme, at Polen gik en forkert kurs, så vil polakkerne se og kunne forstå, at det her det er alvor. Og der skal vi jo lige huske på, at polakkerne det er nogle af de mest EU-venlige, der findes i Europa. Og alligevel så er det lykkedes Kaczynski at forklare vælgerbefolkningen et langt stykke hen ad vejen, at det hele er bare for sjov. Så det er altså, når vi siger Kaczynski, det er jo bossen i det her højrenationalistiske regeringsparti, Lov og Retfærdighed, som blev valgt igen med et overvældende flertal i Polen i går, ifølge de exit polls, vi har. 43% af stemmerne fik partiet, og det er altså en fremgang ved valget i 2015, der fik Kaczynskis parti 38% af stemmerne. Det er jo også rigtig mange, men så at gå til 43 er jo virkelig meget, og du siger, du ikke engang overrasket over, at der er kommet den her. Nej, fordi fremgang. Vi har også set, hvordan man har sat sig på medien. Der er jo ingen fri medier i Polen. Jo, det er der med beskeden udenlandsk kapital, men hvis man tager det, der svarer til DR, det der hedder TVP, som er public service station, der har man lavet en analyse af, hvordan oppositionen slet ikke kommer til ord, og hvis de endelig har kommet til ord, så er det med noget skidt. Vi har også set, hvordan Polen er gået i løbet af de her år, hvor Kaczynski har været ved magten, fra en plads på det globale pressefrihedsindeks, fra en plads som nummer 18, helt ned til nummer 59. Altså, det er katastrofalt, hvad der foregår i Polen. Vil du prøve at give et eksempel fra valgkampen, hvor man har kunne se, at det, der svarer til DR i Polen, altså det statens tv-station, eller hvad man skulle sige, har været biased og har givet Kaczynski bedre muligheder end hans politiske modstandere? Jamen, for eksempel, så står der simpelthen tekster, at oppositionen, de er dumme, og oppositionen, de ved de der grimme værdier med regnbue, den der regnbuepest, som vi jo har i Europa, der henvises der til Popo, homo-LGBT-bevægelserne. Det grældste eksempel, for at illustrere det mest tydeligt, det var, da Barack Obama, han var i der var præsident og var i Warszawa, hvor han rejste på det statslige TVP en sej og hård kritik af Polen og deres måde at behandle retsstaten på. Men på TVP, der endte det med sådan en voice-over, og så en stor hyldest til den polske ørn, til den polske nationalitet osv. Altså, vi har nogle forhold lige ved siden af os, som er ligesom i Nordkorea. Skal lige, det der med, siger du, altså Obama blev interviewet på, ja, på TV, og så siger han så på sit amerikanske, at der er problemer, I skal altså passe på retssikkerheden og alle mulige kritik, og så skruer man ned for Obama, og så laver man en stemme, der på polsk siger, det Obama siger lige nu, er, at Polen er et fantastisk land. Lige præcis. Det er der, vi er. Og hvor ved du fra, at Obama sagde noget andet, nu når der blev skruet ned? Det, fordi det kan jeg læse i alle internationale medier, og så har jeg også polskyndige omkring mig, der kan sige det. Så det er en sag, der er rejst. The Guardian har taget den op, BBC har taget den op, da den var det, den er 2 år gammel. Ja. Men den illustrerer meget godt, hvor vi er henne. Og det er klart, vi er jo ikke i stand til helt i dybden på polsk at køre udstille nogle eksempler på den måde så tydeligt. Men det er så sygt, det er. Hvad med valgkampen her? Kan du komme med et eksempel på hvordan medierne ikke har fungeret i valgkampen? Jamen, alle de statslige medier har udelukket været mikrofonholder på, altså public service medierne, har udelukket været... Har der ikke været partilederrunder, for eksempel? Nej, alle har... Nej, det deltager man ikke i. Det der partilederrunde, det er sådan at opreklamere noget fra Vesten. Der har ikke været en decideret partilederrunde, fordi Kaczynski og hans topfolk, de vil da ikke stille op med nogen af dem, der er modstandere på. Fordi det er jo sådan, de ser det. De ser deres politiske modstandere som modstandere og fjender af Polen. Men oppositionen har været inde og i debatter og sådan noget på TV? Ja, på de private TV-stationer. Ikke på de... uafhængige. Nej, altså der er de ikke. Der har været 3'er. I forbindelse med Europaparlamentsvalget, der lavede man en opgørelse. Der har været 69 indslag for regeringspartiet, hvor de 68 af dem var positive, og en var neutral. Så har der været 33 indslag med oppositionen, den samlede opposition, altså det, og det er mange partier, 33 styk, og samtlige 33 var kritiske. Det er dødsens alvorligt. Men vi er bare gået ind her vores egen anden dam og snakket om bacon-eksporten til England, der måske var i fare, og så har vi lader os underholde med tweet fra Trump og har fokus der. Det her er en dybt alvorlig situation. Jeg har endda her i det samme studie for et par år siden sagt nøjagtigt det samme. Og jeg håber... Nu har vi også fået en ny regering, der ser lidt mere alvorligt på den slags ting, i hvert fald i forhold til, hvad den tidligere udenrigsminister gjorde. Så man må håbe, at der sker noget på den front, for det er dødsens alvorligt. Og hvis vi tror på demokrati, hvis vi tror på magtens tredeling, hvis vi tror på frie medier, så tror vi ikke på Polen længere. Hvad er konklusionen fra det polske folk her? Altså, hvad har det polske folk sagt til valget i går? Polen er et kæmpe splittet land. Der er jo nogen, der render rundt i gaden og jubler. Dem, der får børnepenge nu langt ude på landet, er jo jublenes glade. Men jeg tror ikke, at overdrivelse siger, at jeg har fået over 20 henvendelser fra polakker, jeg kender, der spørger om, hvordan det er at bo i Danmark. Fordi de har ikke lyst til at være der mere. Vi så også i går på, at TV2 var ude og tale med nogle homoseksuelle og nogle andre, som simpelthen sagde, at vi er kommet til Danmark, fordi situationen i Polen i senere år, den er forfærdelig. Fordi man, også på det statslige TV, kører en hadekampagne, man kører hets mod alle sine modstandere. Vi så også, hvordan borgmesteren i Gdansk blev myrdet, inspireret af den samme hets. Men okay, men for mig at se, så tænker jeg da også, som du er lige lovlig biased her, også selv her. Fordi når jeg spørger, hvad har polakkerne sagt? Altså vi ved jo nu, at hvis exit-pollen holder, 43% af polakkerne har stemt på Kaczynski, og når jeg så spørger dig, hvad har polakkerne sagt, så siger de, at de er trætte af ham, og at nogen vil ud. Men jeg tænker da ligefrem, 43%, altså endnu flere, har den her gang sagt, at han er den rigtige mand for Polen. Kaczynski og hans parti. Men det er jo også polakkernes frie valg, hvad de vil. Ja. Men det er bare uforeneligt med de europæiske værdier. Men hvorfor stemmer så mange på ham? Som jeg sagde før, man har givet skattefri, eller nu skal jeg tage en remse af nogle af de økonomiske lån, som man har slået. Man giver børnepenge i et omfang, så mor kan godt blive hjemme. Man har lovet skattefrihed til alle under 26 år. Hvis du har en ko, får du penge. Det er for landbrugsstøtte. Hvis du har en gris, får du penge. Og det er altså ikke EU's landbrugsstøtte, det er nogle konkrete valgtiltagene. Men ved forhøjet mindsteløn med næsten 80% i løbet af få år, den skal allerede stige med 50% til næste år. Så der er en hel masse, hvis du bare er en lille smule fattig, så vil jeg sige, man er jo nærmest naiv, hvis ikke man stemmer på Lov- og Retfærdighedspartiet. Nej, det passer overhovedet ikke, fordi der er også partier i Danmark, der vil give folk flere penge. Venstrefløjen vil jo typisk give de arbejdsløse flere penge og hæve de sociale ydelser og sådan noget. Så sådan, de her partier har man i alle lande. Folk, der gerne vil dele lidt ud af pengene til folk, der ikke har så meget. Spørgsmålet er vel mere, hvorfor tror polakkerne på, at det her det er den rigtige vej, at de her løfter skal indfries? Fordi sådan nogle løfter har du i alvejen jo. Ja. Jo, men altså, man siger jo, at man vil indfri løfter. Det tror jeg også. Det så vi da også sidst. PiS-regeringen har indfriet de løfter, man vil. Eller de løfter, man har givet. Så jeg kan da godt forstå det, stemme. Jeg siger bare, at det er uforeneligt. Og så har vi været dårlige i EU til at kommunikere, at vi mener det her alvorligt, kære. Men hvorfor mener polakkerne, at det er den rigtige vej at gå, det her? Du har lige skitseret de valgløfter, der har været. Hvorfor mener polakkerne, at... Fordi det er penge, det er kontanter, det kan man bruge til noget. Det er sådan noget, man kan forstå. Det er håndgribeligt. Er det ikke at tale ned til polakkerne og sige på den måde? Nej, det er det, altså, fordi det, er det ikke. Hvorfor lige præcis polakker have en mand, der står og lover alle mulige ting? Fordi han har indfriet det. Så de, okay, altså, så de tror på, at han kan levere, ja, det er det? Ja da, altså så tror jeg ikke, de har stemt på ham. Og ja, så kan man sige, der er heller ikke nogen opposition, oppositionen har været usynlig, der kom en ny statsministerkandidat for 3 uger siden. Og det er jo heller ikke det. Og vi skal jo heller ikke som danskere på nogen som helst måde blande os i polsk indrigspolitik. Overhovedet ikke. Hvorfor ikke? Nej, for det tilkommer ikke også. Vi vil da heller ikke have hverken Putin eller nogen Kaczynski blander sig i, hvad der sker inde på Christiansborg. Det synes jeg sådan set er regulært nok. Men der, hvor vi som danskere kan reagere på det her, det er, at kære polakker, vi har altså en aftale om, hvordan vi har besluttet at indrette samfundet, og det har I brudt, og den bryder I konstant for tiden. Jens Mørk, chefredaktør på polennu.dk. Tusind tak, fordi du kiggede ind her på dagen, hvor valgresultatet fra Polen kommer, men nok først i aften. Der var altså valg i går. Ja, og det er kun 9 stemmer, der adskiller det, så vi skal også tage ting med gramsalvet. Okay, så det kan være, at oppositionen også får magten. Der kan også ske meget. Det bliver under omstændigheden her spinkt flertal. Men exit-pollen er altså 43% til det nuværende højernationalistiske regeringsparti Lov og Retfærdighed. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Syriens regeringshær er begyndt at rykke nordpå for at konfrontere tyrkisk aggression i det nordlige Syrien. Det rapporterer statslige syriske medier ifølge nyhedsbruget Reuters. Den kurdiske administration i det nordlige Syrien bekræfter, at den har indgået en aftale med Syriens regering om, at den syriske hær kan indsættes tæt ved grænsen til Tyrkiet. Og selvom de to parter tidligere har været fjender, så har kurderne reelt ingen anden mulighed end at samarbejde med Assad-regimets hær. Det siger Thea Pedersen, der er freelance journalist i den kurdiske del af Nordirak. Kurderne kan ikke stille noget op mod tyrkerne. Og derfor kan vi sige, at det er et nødvendigt onde. De havde jo selvfølgelig set, at USA var fortsat med at blive i området for at beskytte dem. Men da det ikke længere er tilfældet, så er det et nødvendigt onde, at de bliver nødt til at strække hånden ud mod regimet for at få den beskyttelse, de skal have, hvis ikke at det er en hel befolkning, der skal blive slagtet. Det lader til, at tyrkisk militær og allierede militser er i færd med at begå krigsforbrydelser i forbindelse med den tyrkiske offensiv i det nordøstlige Syrien. Det siger USA's forsvarsminister Mark Esper i et interview med tv-stationen CBS. Og derfor bør vi i Vesten nu revurdere vores opfattelse af Tyrkiet og landets præsident Recep Tayyip Erdogan. Det mener de konservatives Nasser Carter. Han er en farlig mand, der har store magtsambitioner, og jeg mener, at tiden er kommet til at smide Tyrkiet ud af NATO. De er ikke længere, efter min opfattelse, en allieret, men en modstander. Siger Nasser Carter til TV2 News. Polens regeringsparti Lov og Retfærdighed vinder 49,3% af stemmerne ved gårsdagens parlamentvalg. i Polen. Det viser de første officielle resultater ifølge landets valgkommission. TV-stationen TVN24 vurderede i aftes på baggrund af en valgstedsmåling, at regeringspartiet vil få flertal i det polske underhus. Hvis det sker, vil det være et stærkt mandat til at fortsætte de omstridte reformer af retsvæsenet, medierne, kulturinstitutioner og andet, som har bragt Polen på kollisionskurs med EU. Politiet gør ikke noget ved næsten hver tredje anmeldelse om indbrud. 29,3% af alle anmeldte indbrud i private hjem, erhverv og i fritidshuse blev henlagt af politiet i 2018, uden at politiet havde indsamlet fingeraftryk, sikret spor af DNA eller foretaget andre efterforskningsskridt. Og vejret dagen er startet blæsende, med frisk vind til kuling mellem sydvest og nordvest og med kraftige vindstød, men efterhånden aftager vinden, og i eftermiddag bliver den svag til jævn. Og så bliver det mest tørt i dag med lidt eller nogen sol, men i eftermiddag mere skyde og måske lidt regn sydfra. Og temperaturer mellem 12 og 15 grader. Må jeg lige prøve at spørge dig noget, inden du trykker på den der knap, så det betyder, at der ikke er nyheder længere? Jeg holder fingeren klar. Du nævner, at polakkerne får... de seneste målinger fik 49,3. Altså, ja, lige præcis. Fordi vi har jo lige stået og snakket om, at den seneste exit poll var 43%. Men det, hvad er det, dit tal kommer fra? Det kommer fra landets valgkommission, og det er det første officielle resultat. Og de skriver altså fra det polske nyhedsbureau, at det er det første officielle resultat, men ikke det endelige resultat. Men det tyder på, at de får en større sejr end de 43,9, som valgstedsmålingen fra i går aftes viste. Og det betyder så også, at de formentlig får mere end halvdelen af pladserne i parlamentet. Ja, ja. Okay, nå, tak. Så trykker jeg jinglen. Yes. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Og jeg skal her om 5 minutter tale med Jeppe Bruus, der er Socialdemokratiets retsordfører, for at høre lidt mere om regeringens udspil, som handler om, at man vil bruge flere undercover politiagenter på internettet. Det kommer fra det her udspil, der hedder Tryghed og Sikkerhed i det offentlige rum. Jeg skal spørge Jeppe Bruus om, hvad det går ud på, hvad det er for nogle undercover politiagenter, der er tale om, og hvad de skal undersøge, og hvordan de skal agere på for eksempel sociale medier. Men inden jeg skal snakke med Jeppe Bruus, så skal jeg tale med dig, Benny Johansen. Godmorgen. Godmorgen. Ved du, hvor kænguruerne er henne? Nej, bare jeg vidste, fordi så havde jeg kørt du lige med det samme, eller ringet til politiet. Det havde jeg. Jeg havde håbet på mig, at vi omtale, at vi har fået, at der var nogen, der havde set noget, hørt noget af en eller andet, så vi lige havde fået et tip om, hvor de var, men overhovedet ikke. Nej. Vil du lige prøve at fortælle, hvad historien er? Jeg kan lige sige, at du ejer Munkholm Zoo nær Balle, og det ligger på Syddjurs. Og du vågner altså op lørdag morgen, og hvad er det, du finder ud af? Jamen, så går jeg min morgentur, det gør jeg sige der. Lidt i 8 eller 8, når det nu passer. Og så ser jeg kun der en inde i anlæget, og det ordner mig, at de plejer at sige, hvad ude, så jeg går selvfølgelig ind og kigger, om de er inde i huset. Men det var de ikke. Og så går man selvfølgelig hegnen efter, og ja, ser man det samme, at hegn, det er blevet klippet op. Og det er sådan noget flet hegn, og det er et dobbelt hegn med en halv meters mellemrum, der er 180 høj. Der er strammet op med 3 ledetråde af 5 mm tykkelse. Og der kan jeg se med det samme, at det er blevet klippet op med en boldsaks. Og så vidste jeg godt, hvad klokken havde slået. Og hvad var den slået? Hå? Altså, hvad vidste du godt? Ja, så er jeg klar over, at de er jo sjoldent jo. Nej, det er jo klippet op. Ja. Ikke? Det må være bøvlet at stjæle 9 kænguruer. Det kan jeg godt love, det er. Det er virkelig et bøvl at fange dem med et net. De er lynhurtige. Og jeg kan også tydeligt se dem, og det kunne politiet også, at der var masser af fodspor, fordi de havde regnet på, de havde glædet rundt og sådan noget, så de har i hvert fald tumlet noget med et. Og det er faktisk det værste, man gør, det er at fange en kænguru med lidt. Altså, vi gør det aldrig. Når vi har overskud, vi skal have med, så når vi fodrer, de hopper ind i huset, så lukker vi døren og er mørkt ind, så tager vi dem med ind. Det stresser dem overhovedet ikke. Nej. Tror du, at du ved... Nu er jeg på arbejde sammen med en, der hedder Henrik her til morgen, og han sidder og styrer knapperne ude bagved. Tror du, mig og Henrik, vi kunne fange 9 kænguruer med et net, sådan en mørk nat? Altså, vi er bare 2 helt almindelige mænd. Hvis I ikke er vant til at håndtere dyr... Det er vi ikke. ...på nogen måde, så kan I ikke. Nå. Det, altså, I hvert fald kommer til skade. Fordi at når man først får fat i dem, og man tager dem i halen og holder dem, hvis man ikke holder dem helt rigtigt, så sparker de. Jeg har jo kæmpe klør bagpå, så de vil simpelthen sønderrive jer. Det skal virkelig holdes ved. Så det er i hvert fald nogen, der har prøvet at gøre det, helt sikkert. Ja, det er det. Ja. Så det er nogen, der er vant til at håndtere kænguruer. Også fordi det sker om natten, og fordi det er ni mand, og det er glat. Ja. Hvad tænker du så om det, når man ved det? Jamen, det er jo frygteligt, fordi at det er jo ikke bare her for mig, det er sket. Det er sket af flere andre steder også, at de har taget kænguruer flere gange. Så det er jo forholdende at tænke på, at de går efter dem. Hvor er det sket hen ellers? Jamen, oppe i Bjergbro, ved en lille dyrfarm deroppe, og en dyrhandel oppe i nordpå et eller andet sted også. De har også fået stjålet kænguruer. Så det er faktisk tre steder her i år, der er blevet stjålet. Så det er jo stærkt for uroligt at tænke på, jo. Jo. Og hvor store er kænguruerne? Jamen, der var nogle unger imellem alle målene i en 50-60 centimeter, hvis de står oprejst. Okay, så de er ikke store, lige så store som en mand? Nej, overhovedet ikke. Det er ikke de store røde eller grå, eller kæmpe kænguruer. Dem er de sgu ikke kunne fange. Nej, det er okay, for det var det, jeg havde ind i hovedet nemlig. Nå, okay. Mig og Henrik, vi skulle løbe efter sådan nogle. Nej, men de små kan også være rigtig svære at fange. Hvad tænker du om? Altså, fordi jeg tænker, hvad vil man med ni kænguruer? Ja, vi har snakket meget om det, og jeg har snakket med mine kollegaer, og en hav af alle andre mennesker, der ringer til mig, og der er ingen, der bare forstår, hvad de vil med dem. Så om de kan sælge dem i Danmark, eller de går til udlandet eller noget, der er slet ingen, der har en fornemmelse af, hvad de gør. Det er det ikke, fordi det er efterhånden mange, de har stålet, ikke også? Så lige hvad der sker, det er, der er bare ikke nogen, der ved noget, eller har hørt noget, eller noget som helst. Og det her med, om det er nogle drengestreger, eller nogle bønderkale, der, du ved, der fik lidt at drikke, og så var ude og gøre det, eller du ved, man kan jo godt komme til at gøre ting i sådan en eller anden rus, eller det tror du ikke, det er sådan noget? 100% ikke. Nej. Det er det ikke. Fordi det er jo garanteret nogen, der har været op ved os og besøgt Munkholm Zoo og har lavet lidt research, hvordan man kan få fat i dem, ikke også? Og bagved vores kænguruer, der er både man jo en mark på 30 km land. Og op bagved den jord, der går en landevej. Og der har vi kørt ned bagom zoen, ned over marken. Så vi har jo ikke en jordisk chance for at opdage det. Overhovedet ikke. Og når vi kører dobbelthegn i 1,80 meter, altså, hvad pokker skal vi gøre? Vi kan ikke bygge en mur 10 meter høj, eller meter bred hele vejen rundt den zone. Vel? Altså, det er jo zone på 10 meter land, det er jo fuldstændig umuligt at gardere os mere. Så ved I godt, så er der mange, der skriver at sætte kameraer op. Ja, det har vi da også, og det gør vi da også nu her, fordi at, vi kan ikke holde ud og tænke på det her. Men altså, hvad hjælper kameraer mange gange? Det ser vi tit, hvis de så maskerer os. Ja. Så hjælper det ikke med kameraet, vel? Nej. Men det har da en forebyggende virkning, helt klart. Så det er også noget, vi gør noget ved, helt klart. Ja. Ja. Okay. Men altså, flere kameraer hos dig her. Benny Johansen, ejer Munkholm Zoo. Jeg synes faktisk, den her oplysning bringer mig meget godt videre til den næste historie. Tak fordi, du ville være med her i dag. Ja, selv tak. Og held og lykke med jagten. Jo, tak skal du have. Jeppe Brugs, du er Socialdemokratiets retsordfører. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Vi skal snakke lidt om jeres nye udspil, der hedder Tryghed og Sikkerhed i det offentlige rum. Og grund til, at jeg sagde, at den her historie med kænguruerne og kameraerne leder meget godt hen til dig, det er jo fordi, at I vil også gerne have mere overvågning, flere kameraer sat op i Danmark. Men vi skal egentlig snakke om noget andet nu her. Vi skal snakke om en anden del af jeres udspil i hvert fald. Det her med, at I vil bruge undercover politiagenter på internettet. Vil du som retsordfører for Socialdemokratiet lige sætte os ind i, hvad forslaget går ud på? Ja, altså i dag er det sådan, at du kan bruge agenter, som det hedder, hvis du har en begrundet mistanke og har en retskendelse. Og hvis det er sådan, at den strafferamme for den kriminalitet, som du bruger dem imod, er over 6 år. Og det er sådan, den sidste del, altså det her med en strafferamme over 6 år, som vi foreslår at fjerne, så at man kan bruge agenter på nettet til at efterforske for eksempel handel med euforiserende stoffer, våben osv. Men stadigvæk sådan, at der skal være en begrundet mistanke, og at der skal være en retskendelse. Og det er jo fordi, en del af kriminaliteten flytter over på nettet. Det er sådan den ene del af forslaget. Den anden del går på, at det i dag er sådan, at det alene er polititjenestemænd, der kan udføre den her agentvirksomhed. Og der kan altså være flere personalegrupper i politiet, som også skal have mulighed for det. Og det tredje handler om, at hvis der er salg af hælervarer eller euforiserende stoffer eller noget andet, så hvis man er sat til salg, ja, så skal politiet mulighed for at gå ind og købe de her varer, også for at kunne dokumentere den kriminalitet, der foregår. Og det skal så kunne ske uden en retskendelse. Okay, og det er altså det nye, at politiet skal kunne gå ind og være undercover-agenter på internettet, også hvis det drejer sig om kriminalitet, der giver mindre end 6 års fængsel, og der skal være andre end uddannede politifolk inden for politiet, der skal kunne sidde og gøre det, og der skal også være mulighed for at kunne købe for eksempel stoffer. Det er korrekt. Okay. Hvis vi tager det her med, hvilken slags kriminalitet, der skal gås efter af de her politiagenter, så er det altså ting, der giver mindre end 6 års fængsel. Kan du prøve at fortælle, om I har specificeret i jeres udspil, hvad det skal være, hvad det ikke skal være? Ja, altså, der gives jo nogle eksempler på, hvad det drejer sig om her. Ikke? Altså, det er euforiserende stoffer, som du sagde, det er våbenhandel. Det er handel med eksplosivstoffer, altså vi har jo set de her eksplosioner, 13, måske 14, med natten til i dag ude på Amager. Eksplosioner i Københavnsrummet inden for det seneste halve år. Så er der et andet felt, der selvfølgelig handler om børneporno. Og der er det vigtigt at sige, at her er der faktisk sådan en særlig afgrænsning, fordi at man kan ikke købe et billede eller en produktion af noget børneporno, fordi man kan være nervøs for, at det så vil i virkeligheden vedblive med at være et overgreb på det eller de børn, der er udsat for det. Ikke? Men det er sådan, altså det handler om den grove organiserede kriminalitet, hvis man skal sige det. Er der en nedre grænse for, hvad politiet ikke må? Altså, som det er nu her, så må politiet jo ikke være undercoveragenter, hvis det drejer sig om kriminalitet, der giver mindre end 6 års fængsel. Den sløjfer I, den her nedre grænse. Laver I en ny nedre grænse, eller er det bare op til politiet selv at vurdere, hvad den nedre grænse skal være? Ja, altså, der er ikke en ny nedre grænse, men du kan sige, det handler jo om det, jeg sagde før, altså den del af det, som jo er formodet organiseret kriminalitet, ja, i den ene eller den anden grad. Men hvordan ved du, at det kun handler om det, hvis der ikke er nogen nedre grænse? Jamen, der skal være en begrundet mistanke, og der skal være en retskendelse. Og der skal trods alt noget til. Hvorfor ikke lave en nedre grænse? Jamen, fordi at en del af den kriminalitet, der nu flytter over på nettet og organiseret, og som også florerer på den del, man kalder for dark web, altså der, hvor det kræver særligt software at operere, der har de kriminelle i stigende omfang mulighed for at udøve deres kriminalitet, uden at myndighederne kan følge efter. Og det vil vi sådan set gerne have mulighed for at gå efter. Og derfor så den grænse, der er i dag på de 6 år, gør, at det er, det siger næsten sig selv, altså, at det er de helt store fisk, man skal kunne ramme med den her type af agentvirksomhed. Og der vil man gerne ind og kunne fange nogle af de netværk, og måske også nogle af dem, som er mellemmænd og så videre. Så for politiet og andre i altså, eller folk i politiet, får de nu tilladelse til at sidde og at være undercover-agenter på internettet, for eksempel på Den Blå Avis, for at undersøge, om der er køb og salg af hele varer, og simpelthen enten agere sælger eller køber af sådan nogle varer her, hvis der altså er en begrundet mistanke og en retskendelse til det. Vil det så for eksempel også blive lovligt fra nu af? Ja, altså det er jo på nettet. Du kan sige, den aktivitet, der foregår på nettet, både Så det vil blive lovliggjort, det her? Men også det, der foregår i sådan mere skjulte dele af nettet, ikke? Så det vil blive lovligt, det jeg lige skitserede? Ja, det vil jeg tro. Ja, det vil du tro. Altså, det er jo dig, der præsenterer forslaget. Ja, ja. Men du kan sige, vi præsenterer et forslag her, genfremsætter et lovforslag, som netop handler om, at man har adgang til at operere på nettet. Og både de dele af nettet, som er tilgængelige for os, for os andre, og de dele af nettet, som er, er mere skjult. Og der, der er Blåavis jo et af de netsider, der er. Okay. Så siger du, at der er andre end en uddannet politifolk, som er ansat i politiet, der vil få mulighed for at agere undercover-agenter på internettet. Hvilke andre personalegrupper får lov? Jamen altså, det kan jo for eksempel være, at der er andre, der er ansat i politiet med særlige kompetencer inden for IT eller noget andet, som ikke nødvendigvis er uddannet som polititjenestemænd, men som stadig indgår i nogle af de her personalegrupper, der arbejder for at bekæmpe kriminalitet på nettet. Har I specificeret, hvilke om de her personer overhovedet skal have en uddannelse for at agere som undercover politiagenter på internettet? De skal være ansat i politiet, men vi har ikke specificeret ned på en enkelte, altså om det er en HK-uddannelse, eller om det er en IT-uddannelse, eller om eller overhovedet en uddannelse? Nej, det har vi ikke specificeret, men det er jo klart, at de skal være ansat i politiet, og dem er også godkendt af politiet til at udføre det her arbejde. Og hvorfor er det okay, at der er folk, som ikke har en politifaglig uddannelse, som går ind og agerer undercover-agenter? Hvorfor er det en god idé? Ja, de kan jo have nogle særlige kompetencer. Det kunne også være en uddannet journalist, der er dygtig til at researche og har det som sin faglige kompetence. Og derfor så kan man sige, at i dag så er det sådan, som jeg forstår det, at nogle af de kompetencer, de sidder sig og hjælper nogle af de polititjenestemænd. Og der kan man sige, at der kan det jo give god mening, at der er faktisk nogle af dem, der er dygtige til at operere og har nogle særlige specifikke kompetencer, som så også kan bringes i spil. Og så siger du, det sidste er, at de her undercover-politiagenter, de må købe for eksempel stoffer. Vil du prøve at specificere, hvad det er, man får lov til her? Jamen, du får lov til at købe de her varer under den forudsætning, og det gælder faktisk også hele altså forslaget her, at med agentvirksomhed må du ikke provokere til ny kriminalitet, og du må heller ikke være med til at bidrage til, at omfanget af kriminalitet det stiger mere, end det ellers ville have gjort. Og det vil sige, at du må gerne købe en vare, som er sat til salg, for at kunne dokumentere det, også for at kunne ramme de bagmænd, der sælger en vare til salg, men du må ikke være med til at bidrage til ny kriminalitet, det vil sige eksempelvis efterlyse en specifik vare, som nogen så skal gå ud og begå kriminalitet for at skaffe. Man må gerne købe en vare, der er sat til salg, siger du. Hvornår er stoffer sat til salg på internettet? Jamen, det er jo noget af det, som begrundet mistanke og en retskendelse skal være med til at definere. Altså, at man ikke provokerer til ny kriminalitet. Men at man afgrænses i forhold til det. Ikke? Og så vil jeg sige, i specifikt i forhold til at erhverve de her varer, ja, så skal man faktisk kunne gøre det uden en retskendelse. Altså, det vil sige, at man skal kunne gå ind og sige, jamen, i det her sagsforløb, hvor man har optravet noget kriminalitet, og der er sat, lad os bare sige, ecstasy til salg på en lukket Facebook-side eller på noget dark web-våben eller nogle dele af nogle eksplosivstoffer, så skal du så kunne gå ind og handle med det, og det vil sige, at vi har også købt det. Men der skal simpelthen være annonceret, at det er til salg et sted på internettet, før at en undercover-politiagent må gå ind og købe det? Altså, en annonce, altså det skal i hvert fald være sådan, at det, du køber, ikke bidrager til ny kriminalitet. Om det så er annonceret, eller om det er en dialog i en lukket netværk, eller hvad det er, men det må ikke være sådan, at det bidrager til ny kriminalitet. Det er ligesom det, der er afgrænsningen her. Det er ikke svært at vurdere, tror du? Jo, jeg tror, man skal være meget påpasselig, når man bevæger sig ind på det her. Ja. Og det kræver virkelig, at man, man anstrenger sig til yderste for, at der ikke bliver pågået ny kriminalitet. På den anden side set, så er det også lige så åbenlyst, at en del af kriminaliteten her er stigende på nettet, og i dag fungerer steder, hvor myndighederne ikke i tilstrækkelig omfang kan forfølge det. Og det tænker vi alle sammen har en interesse i, at de kan. Jeppe Brugs, du er retsordfører for Socialdemokratiet og fortæller her om det nye udspil fra regeringens tryghedspakke, der går ud på, at man vil øge brugen af undercover politiagenter på internettet. Og det, man vil gøre, som er nyt, det er, at kriminalitet, der giver mindre end 6 års fængsel, skal også kunne blive, hvad kan man sige, efterforsket af undercover politiagenter på internettet. Det skal være andre end uddannede politiassistenter, der skal kunne agere som politiagenter på nettet, og de skal også have mulighed for at købe kriminelle ting, for eksempel våben eller stoffer her. Hvad er den negative konsekvens ved det, I foreslår, mener du selv? Jeg går ud fra, at det må have været et dilemma og sådan noget. Vil du fortælle lidt om, hvad du synes er negativt ved det her? Det er klart, man skal være påpasselig. Altså, og det skal man jo altid, når man... Ja, det er klart, men hvad kan den negative konsekvens være? Hvad kan det dårlige ved det være? Jeg ved ikke, hvad der er noget decideret dårligt. Altså, man skal passe på, at man ikke bidrager til, at der kommer mere kriminalitet, end der ellers ville have været. Men... Og det er der, hvor man skal være virkelig påpasselig og dygtig. Og det er også noget, det vi understreger i det lovforslag. Så kan det være en negativ konsekvens, at der kommer mere kriminalitet ved det her, end der ellers ville have været? Kun hvis politiet ikke lever op til det, vi i virkeligheden skriver i lovforslaget. Ja. Og du overbevist om, politiet kan det? Ja, det er jeg trygt ved, at de kan. Altså, okay, fordi, men så er der jo ingen negative konsekvenser ved det. Jamen, det er altid, når man bedriver aktivitet, som politiet jo her får mulighed for, så skal man selvfølgelig være meget påpasselig. Fordi ellers er der jo nogle, kan der jo være nogle faldgrupper. Men jeg ser som sådan ikke, altså jeg er ikke utryg ved det. Og jeg synes ikke, at der er nogen negative konsekvenser ved det, fordi okay. At jeg også mener, at vi alle sammen har behov for, at de her kriminelle typer ikke har frit spil, bare fordi de bedriver deres kriminalitet på nettet, i stedet for at gøre det ude på gaden. Modtaget. Tusind tak, fordi du vil være med, Jeppe Bruus, retsordfører for Socialdemokratiet. Klokken er 8:05. Du lytter til 24/7 morgen. Den danske organisation Red Barnet lægger nu pres på regeringen for at få hentet børn af danske IS-krigere fra kurdiske fangelejre hjem til Danmark. Opfordringen den kommer efter nyheden om, at familier til islamisk stat soldater er flygtet fra Ain Issa-lejren i det nordlige Syrien på grund af omfattende tyrkiske bombeangreb i området. Udenrigsordfører for det radikale Venstre er med nu, Martin Lidegaard. Godmorgen. Hvorfor skal vi hjemtage de her børn nu? Ja, fordi de risikerer jo at gå tabt i krigens flammer, for at sige det lige ud. Nogle af de her børn er jo ganske små. Vi har en dreng på 9 måneder, har der været fremme i pressen. Vi har også nogen på 3-4 år. Er de danske statsborgere? De er danske statsborgere. Og sammen på 9 måneder? Ja. Okay. Og man har jo været meget tilbageholdende med at tage de her børn hjem, fordi man jo mener, at forældrene har påtaget sig et frygteligt ansvar. Det er jeg sådan set enig. Vi skylder jo ikke hverken IS-krigerne noget som helst. Men jeg har nok den holdning alligevel, at deres børn, når de er så små og danske statsborgere, har vi et ansvar for. Så derfor så har min opfordring i stykke tid været, at vi skal få hjem, mens tid er. Og nu frygter jeg sådan set, det er ved at være for sent, fordi det selvfølgelig også sikkerhedsmæssigt skal være forsvarligt. Og de tyrkiske tropper står jo nu meget bekendt omkring 50 km fra lejrene og angriber dem jo også allerede. Så jeg tør ikke sige, jeg har jo ikke adgang til informationer, jeg tør ikke sige, om det overhovedet er muligt at hente dem nu. Men hvis vi kan få dem ud, så er det i hvert fald sidste øjeblik. Ja, og der er jo for eksempel også en lejr, der hedder Ain Issa-lejren i det nordlige Syrien, hvor familierne til de her islamisk statssoldater angiveligt allerede er flygtet. Men det hele er jo meget angiveligt nu her, og der er jo andre, der ikke er blevet, hvor de tyrkiske soldater ikke er nået derhen endnu. Spørgsmålet er måske også mere, hvordan vi skal hente de her danske børn hjem. Altså, hvad forestiller du dig, at den danske regering bør gøre sådan helt konkret? Vi har jo at gøre med et krigsområde. Ja, for få uger siden var det forholdsvis enkelt i den forstand, at der foregik, der var flere lande, der har gjort det samme. Det foregik på den måde, at man lavede en aftale med både kurderne, de kurdiske myndigheder og de hjælpeorganisationer, som er til stede i lejren her i nogle af FN-drevne. Så fik man identificeret børnene, man fik verificeret, at det var danske statsborgere, og så lavede man simpelthen en aftale om logistikken i det, hvor man så fløj ned og hentede dem og fik ud. Vi har jo taget blandt andet en 13-årig dreng hjem, som var ved at dø mellem hænderne på lægerne dernede. Og regeringens holdning har været angiveligt, at i det omfang, der var fare for børnenes liv, så skulle vi prøve at få dem hjem. Det kan vi overhovedet sige, at der er nu, men jeg tør ikke sige, for jeg har ikke den information. Det har du heller ikke, kan jeg høre, og det er der ikke så mange, der har. Altså, hvad de helt konkrete forhold er, de enkelte lejre, hvilke organisationer er til stede, men typisk vil det være en aftale med en af de internationale hjælpeorganisationer, som ligger til grund for det. Okay. Jamen, og er der flertal, har du et flertal for det, Lidegaard? Ved du, nej, hvordan det ser ud? Nej, det har jeg i hvert fald ikke haft indtil nu, desværre, fordi at regeringen ikke har ikke ønsket at røre de her syrienskrigere med ildtegn. Jeg forstår på en måde godt, jeg synes heller ikke, vi skylder de mennesker noget som helst, men jeg synes bare, at små danske børn kan man ikke bare være besiddende i krigen. Jeg har jo det samme holdning, altså, det kan jo også have terroristerne gå fri nu. Ja. Men du ved godt, at forældrene risikerer at følge med, hvis børnene kommer. Ja, jeg har det også sådan, at hvis alternativet er, at de slipper fri fra deres fangenskab og går rundt på fri fod til bare både dernede og i ring. Det er jo altså folk, der kender Danmark godt, risikerer at dukke op her en dag som terrorister, i stedet for at vi har fået buret ind i fængslet. Jamen, det er jo ikke så sikkert, at de bliver buret inde, hvis de kommer her tilbage. Nu er kun halv minut tilbage inden klokken 8. Ja. Det er bare for at sige, der er også en risiko for, at vi tager dem her tilbage, børnene, forældrene følger med. Det kan godt være, at vi prøver at retsforfølge dem, men vi kan ikke dømme dem for noget. Det er ulovligt i dag overhovedet at tage til Syrien. Så alene det, de har været i Syrien, vil i hvert fald give dem det første lange tid i fængsel. Hvor lang tid? Det er jo over, at der er en del, de spørger det. Det er, så vil jeg lige huske det, op til 3 år. Men det må du ikke lige hænge op på. Ja. Okay. Martin Lidegaard, tiden er gået. Tak, fordi du ville være med her til morgen. Selv tak. Udenrigsordfører for Det Radikale Venstre. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. En stor og voldsom demonstration fandt sted lørdag eftermiddag her i weekenden foran nogle spejderlokaler på Amager i København. Det er nogle lokaler, der tit bliver lejet ud til forskellige foreninger. Politiet var stærkt til stede, og 4 demonstranter blev anholdt. Mere om, hvad der skete der lige om 5-10 minutter. Men først til Tyrkiets offensiv i det nordlige Syrien, der ufortrødent fortsætter for 5. dag i streg nu her. Mere end 100.000 mennesker er i øjeblikket på flugt fra bomberne. Samtidig vil præsident Trump trække sine tropper helt ud af området og simpelthen overlade det til kurderne at kæmpe mod tyrkerne. Og kurderne har netop lavet en aftale med den syriske leder Bashar al-Assad om, at den syriske hær skal rykke nordpå mod de tyrkiske tropper, altså op imod dem. Jeg ved ikke, om man har lavet en aftale om, at de skal kæmpe mod tyrkerne. Det har man, så vidt jeg ved, ikke, men altså, at man skal rykke derhen i området. Den tyrkiske præsident Erdogan, han advarer de europæiske statsledere mod at blande sig i den her konflikt, og hvis de gør det, så siger han, at han vil åbne for sluserne for de 3,6 millioner flygtninge, som Tyrkiet har huset siden borgerkrigen i Syrien brød ud for 8 år siden. Hetaf Roshan, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, du er journalist og har specialiseret dig i de væbnede grupper i Mellemøsten, og vi skal lige prøve at tale lidt igen om den her store Ayn Issa-lejr i det nordlige Syrien, som i weekenden angiveligt er brudt sammen. Vil du fortælle lidt om, hvem den husede lejren her? Ayn Issa-lejren er en af de 8 store flygtningelejre, som kurderne altså driver i det nordlige Syrien. Det er altså flygtninge fra de sidste 8 års borgerkrig i Syrien, som har flygtet op til det, der var for ganske kort tid siden et relativt roligt område oppe i Nordsyrien. Et lille anneks af de her lejre. Hver lejr har en lille bitte del, hvor der altså er nogle højrisiko mennesker, som befinder sig. Og det er altså IS-kriger, IS-støtter og IS-familier, som har fået kategorien højrisikoperson af de kurdiske myndigheder. Og det har man gjort simpelthen for at kunne holde styr på den her massive influx af mennesker, som er strømmet ind i de kurdiske områder de sidste mange år. Okay, så kan det være danske islamisk stat, krigere eller koner eller børn? Det kunne det være, men det vi ved jo fra blandt andet fra jeres egen dækning, 24/7's egen dækning og journalisten Najib Kayas rejser dernede, der har vi jo 2 andre lejre, som er meget mere, hvor vi er sikre på, at der altså er danske børn. Og det er altså mere længere østpå, længere mod den irakiske grænse. Det vil sige, hvis du kører 3 timer væk fra den her Ayn Issa-lejr hen mod øst, så kommer du til Al-Hol-lejren og Al-Rus-lejren. Og der ved vi, der sidder danske børn. Præcis. Og vi ved ikke, om der gør det i den her Ayn Issa-lejr. Vil du prøve at fortælle, hvad der skete i Ayn Issa-lejren her i weekenden? Det er gået så pisse stærkt, for at sige det lige ud, de sidste par 72 timer. Så vi ved meget lidt altså faktatjekket omkring, hvad det er, der rent faktisk er foregået. Vi hører lidt konfliktende meldinger fra nødhjælpsorganisationer og fra kurdiske myndigheder og fra journalister om, at lejren enten er blevet forladt, eller at den er blevet delvis forladt. Det vi kan sige, at de seneste forlydner her til morgen har været, at der så stadig er bevogtning rundt omkring dele af lejren, men man ved altså ikke, hvorvidt, om der er nogen højrisikofanger, der kunne have været flygtet. Der er nogle journalister, der peger på, at der altså er tomme telte i den her del af lejren, som skulle huse de her IS-familier. Så det er derfor, at vi ligesom har fået bange anelser verden over om, at de her lejre, det her sikkerhedssystem, som altså har holdt på den her kritiske masse af IS-kriger, IS-familier, IS-støtter, altså nu langsomt laver lækager. Okay, men vi ved det faktisk ikke. Det kan være både en pige og en dreng her. Altså det kan være, at folk stadigvæk er fanget i lejren, og det kan være, at nogen er undsluppet. Lige netop. Okay. Hvad er det, man... Altså hvad er frygten her, hvis folk slipper ud af lejrene? Jamen, det er svært at sætte en finger på, hvad der rent faktisk ville kunne ske. Der er ikke nogen steder at flygte hen, kan man sige. Lige så snart, at de her mennesker ville kunne flygte i det hypotetiske scenarie, at de flygter ud. Jamen, de kan ikke flygte nordpå op mod Tyrkiet, fordi det er der frontlinjerne er. De kan ikke flygte længere ned i Sydsyrien, for det er der, hvor Assad-tropper langsomt bevæger sig ind mod kurdiske områder. Så der er ikke så mange steder at flygte hen, kan man sige. Men rent logistisk, hvis du kigger på det rent logistisk, så kan vi sige, jamen at vinduet for, at myndigheder ville kunne hive de her mennesker hjem, kan man sige, for en retsforfølge eller for at hive de her børn med hjem. Det har været en del af den politiske debat derhjemme. Rent logistisk, så lukker det vindue så time for time, for at kunne gøre det på en forholdsvis normal og rolig måde, uden at skulle forhandle med Assad-styret. Tusind tak, fordi du var med. Hetaf Roshan, altså journalist med speciale i væbnede grupper i Mellemøsten. Klokken er 10 minutter over 8. Du kan blande dig her på 42 600 24 7. Jeg har fået en sms ringet her Farti, der siger, at der kører en forfærdelig propaganda mod Tyrkiet i vestlige medier, og at Radio 24-7 er med til at holde gang i det onde bål. Farti, vi prøver at ringe til dig, så vil jeg gerne lige have dig til at uddybe det her lidt senere i timen. Men før at vi ringer til Farti, så kan jeg fortælle, at der er en stor og voldsom demonstration. Det var der i lørdag eftermiddag, foran Sundby KFUM's lokaler på Amager i København. Det er lokaler, der jævnligt bliver lejet ud til forskellige foreninger. Demonstranterne, som bestod blandt andet af antifascister og kommunister, forsøgte at forhindre den stærkt nationalsocialistiske konference Skansa Forum fra at blive afviklet. Politiet mødte talstærkt frem, og 4 demonstranter blev anholdt. Og Skansa Forum, det er en forening på den yderste højrefløj, der er kendt for at være tilhænger af amerikaneren Greg Johnson, og Johnson er en antisemit, og han er imod al integration og indvandring. Greg Johnson var inviteret til at tale på konferencen i KFUM's lokaler på Amager i lørdags, og partileder for Stram Kurs, Rasmus Paludan, var også inviteret til at tale ved Skansa Forums konference. Min kollega Maja Tekeli var med til demonstrationen og talte med Sonny, som er kommunist, og stærkt imod, hvad Skansa står for. Vi opfatter racisme og fascisme som ukrudt. Og det skal tages ved roden. Jeg ved ikke, om du forstår det. Det forstår jeg godt. Altså, det skal jo, inden det får lov at spire, skal det holdes nede. Vi skal ikke have sådan noget her, hverken her eller i andre lande eller nogen andre steder på jordkloden. Skal vi ikke have fascister, der undertrykker andre mennesker. Altså målet i sig selv, det tror jeg ikke rigtigt, at man kan sige. Men en af delmålene er at prøve at forhindre, at der kommer så mange ind til det møde som muligt. Og det er jo så lykkedes jo, fordi der er mange, der er vendt om, og der er alt muligt andet. Og på den måde, så synes jeg jo, det er fint. Altså, så er det mindre, der kan sidde derinde og ytre deres had. Har du set mange vendt om, siger du? Du har set nogen vendt om, siger du? Jamen altså, det kan man jo se. Og man kan se, at de bliver afvist, altså da politiet er, fordi de ikke, du skal den her vej igennem, så bliver de anvist en anden vej, ikke? Og så ved jeg jo så ikke, om de kommer ind den vej, eller hvad de gør. Og det, altså, det er jeg også ligeglad med, men... Det er helt ideelt for dig. Hvad havde de så lov til at holde konferencer sammen herinde? Jamen, alle har jo lov til at holde den konference. Det er også dem. Men altså, jeg mener så også, at har jeg lov til at stå ude og ytre mig og protestere over det svineri, at jeg er den opfattelse, de laver. Alle har forsamlingsfrihed. Og også nazisvin. Ja, demonstrationen her varede i alt 5 timer, og 4 personer blev altså anholdt. Nu opstår der kamp mellem politiet og demonstranterne. Og er skubbet politibetjentene tilbage. Demonstranterne bliver skubbet tilbage, og de har altså knibler det frem. Kommer der politibetjente fra en af siderne og samler gruppen i midten. En bliver talt tilbage. Hey. En, der absolut ingenting gør, bliver hævet ud. Meget ung dreng, der stod i gruppen, bliver hævet tilbage og smidt på jorden. Det bliver nu holdt i armlås. Lyder som om det er, fordi han er maskeret. Hvad har han gjort? Indsatslederen råber nu i en megafon, at folk kan fortsat demonstrere, men de skal altså rykke sig ned mod Amagerbrogade. Nu går politiet ind mod gruppen igen. Hiver en ud. Han rammer jorden og rammer en bil. Han bliver holdt nede på jorden af en politiet. Træk nu tilbage til krydset, hvis I fortsat vil demonstrere. Jeg slæbte hende af jorden af 2 betjente. En betjent sidder oven på hans hoved, og rydder hans arm med en lås. Der er nu 3 betjente over ham. Træk tilbage til krydset, bag en armlås. Manden ligger fortsat på jorden og bliver nu vendt om på maven. Kommer i armlås og håndjern. En betjent sidder oven på hans hoved. Mens han bliver lagt i håndjern. Ja, det her det er altså en reportage fra lørdag eftermiddag på Amager i København, hvor der var en voldsom demonstration foran Sundby KFUM's, det var altså spejderlokaler, på Amager her, og det bestod af antifascister og kommunister, som forsøgte at forhindre den stærkt sådan nationalsocialistiske faktisk konference, Skansa Forum, fra at blive afviklet, og politiet var så mødt talstærkt frem. 4 demonstranter blev anholdt, og vi kunne, skal lige sige her, at vi har forsøgt at få et interview med indsatslederen fra Københavns Politi. Han ville ikke være med. Det ønskede han ikke. Og spejderklubben KFUM har siden fortalt til TV2 Lorry, at den ikke vidste, at det var Skansa, der havde lejet deres lokaler. Generalsekretæren i KFUM sagde her, vi blev for nylig kontaktet via e-mail af en forening, der udgav sig for at være en tolkeforening. De ville gerne leje vores lokaler i Sundby til en international konference, og de spørger blandt andet ind til vores køkkenfaciliteter, fordi der også kommer muslimer til konferencen, og derfor aner vi ikke uråd, siger generalsekretæren i KFUM, Jørgen Kvist, altså til TV2

Hvis det sker, så vil det være et stærkt mandat til at fortsætte de omstridte reformer af retsvæsenet, medierne og kulturinstitutioner, som har bragt Polen på kollisionskurs med EU. Og det kan ifølge Jens Mørk, der er chefredaktør ved netmediet Polen Nu, gøre det svært for Polen at forblive i EU. EU har jo to muligheder. Enten at gøre det klart for polakkerne, hvad demokrati er, hvad tredeling er, hvordan man tager hensyn til minoritet, alle de ting, som vi tager for givet i vores demokratiopfattelse. Så enten at få polakker til at rette ind, eller smide polakkerne ud simpelthen. Fordi hvis ikke man gør et af to, så bliver man jo nødt til at lave hele fundamentet for det europæiske samarbejde om. Det bliver mest tørt i dag med lidt eller nogen sol, men i eftermiddag mere skyde, og måske kommer der lidt regn sydfra. Mellem 12 og 15 grader i dag, og vinden den river og rusker i alt. Frisk vind til kuling mellem sydvest og nordvest og med kraftige vindstød, men efterhånden aftager vinden. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, Trump han har jo trukket de amerikanske styrker ud af de kurdiske områder i det nordlige Syrien. Og det har jo så skabt det her magttomrum, og som et vakuum, så har det simpelthen, så er der jo kun kurder tilbage, og de er ikke stærke nok til ligesom at beholde området. Og så som et vakuum, så har det trukket henholdsvis den tyrkiske hær nordfra, og nu også den syriske regeringshær sydfra ind i området, og tyrkerne rykker sydpå, syrerne rykker nordpå efter aftale med kurderne. Og når de her to hære møder hinanden, hvad sker der så? Spørgsmålet, eller svaret på det spørgsmål, det får du forhåbentlig samtidig med mig, og jeg får det om 7 minutter, når jeg skal snakke med ekspert i militære operationer, Peter Viggo Jakobsen. Klokken er 8:55. Du lytter til 24/7 morgen lige nu. He's pointing. Come on, he says. Eliud Kipchoge has the hand of history on his shoulder. He has less than 200 meters to go. Eliud Kipchoge, let's keep an eye on the clock. Into the final 20 seconds. Eliud Kipchoge. Whoa! On his shoulder. 140. 140. The unofficial. His wife. Eliud Kipchoge storms into the history books in Vienna. 1:59:40, the unofficial time. The first man to run a marathon in under 2 hours. One final lung-busting stride for Kipchoge. One giant leap for human endeavor. Kipchoge her, som vi hører, løb i weekenden 42 kilometer på under 2 minutter. Han løb det på 1:59. Eller 1 time, undskyld, under 2 timer. Han løb det på 1:59:40, som den første mand nogensinde på et maraton løb han altså under 2 timer. Og Kipchoge, han har prøvet at komme ned på under 2 timer tidligere, men det var først den her gang, det lykkedes. Og her forklarer Thies Niehaus, som er Danmarks bedste maratonløber, og som faktisk blev nummer 31 til VM i atletik i maraton i Katar i sidste uge, hvorfor det lige lykkedes den her gang for Kipchoge. Jeg tror, hvad man kan sige, at første gang de prøvede, det var for 2 år siden i Italien, og han kom rigtig tæt på, 25 sekunder fra. Og nu kom han jo så under, og det, når man gør noget for første gang, så er det altid, der er jo altid nogle uforudsete ting, man ikke helt ved, hvad man skal takle. Så når man gør noget en anden gang, så kan man tage alle skyndhedsfejlen ud og være lidt bedre forberedt og ved, hvad man går ind til. Så det er derfor, jeg tror, det lykkedes den her gang. Og hvad gjorde han? Altså, hvad var det, han så forberedte den her gang, siden det lykkedes? Man kan sige, at de har løbet på en rute i Wien, hvor de egentlig løb frem og tilbage. Og så var der en rundkørsel, hver inden de løb igennem, så svinget blev ikke for skarpt. Og ruten blev helt flad, og de kunne selv styre deres omstændighederne. Der var 9 grader, det var helt perfekt for maratonløb. Og så havde de et hold af ekstremt dygtige løber, der hjalp ham hele vejen. Hvordan hjalp ham? De var simpelthen harform, de blød vinden. Så de løb simpelthen sådan en pilespidsformation for at sørge for, at han fik mindst mulig vindmodstand. Og de løb normalt, så løber de med fra starten af, så udgår de, når de kan med. Men her gjorde man så, at der var 5 løb, og så efter en 20 minutter, så var der 5 nye, der kom ind, og så skiftede man hele tiden, så han havde hjælp hele vejen. Så der var hele tiden sådan en vifte foran ham,

Og så tænker jeg spørgsmålet, Peter Viggo Jacobsen, godmorgen. Det er... Godmorgen. Hvad sker der, når de to herrer når hinanden? Ja, det bliver jo rigtig spændende. Fordi det, der sker nu, hvor at tyrene har besluttet sig til også at gå ind i de kurdiske områder, det er et forsøg på at få tyrkerne til at stoppe noget før. Og hvis de ikke stopper, så render de jo ind i hinanden. Men altså, det betyder jo nu, at tyrkerne er nødt til at gentænke alle præmisserne for den her militære operation, de har startet. Fordi nu risikerer de at rende ind i en ligeværdig modstander, der rent faktisk har tomme våben og også evne til at skyde deres fly ned. Og så bliver det pludselig ikke den her ensidige nedslagning, de havde forestillet sig, men en mere jævnbyrdig kamp. Men Peter Viggo Jacobsen, du er lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet og professor ved Center for War Studies på Syddansk Universitet. Kan du forestille dig en rigtig krig, altså krigshandlinger mellem Bashar al-Assad og de syriske regeringsstyrker der, og så de tyrkiske styrker? Jamen altså, det er ikke umuligt, at der kommer til at være nogle sammenstød, men der er ikke en tvivl om, at der i øjeblikket foregår intensive forhandlinger imellem parterne, måske sandsynligvis foranledet af russerne, som jo har støttet og har gode forbindelser til både Tyrkiet og Syrien. Og de vil selvfølgelig, russerne vil prøve at undgå, at det kommer til en direkte konfrontation og egentlig krigshandlinger imellem de to lande. Og det er jo egentlig heller ikke i tyrkernes interesse, så man kan håbe på, at de kan finde et kompromis. På grund til, at tyrkerne gik ind i de kurdiske områder, var for at forhindre kurderne i at få selvstændighed. Hvis de syriske regeringsstyrker kommer tilbage ind i området og tager kontrol, ja, så er der ikke længere den risiko til stede, fordi syrerne synes heller ikke, at de skal have et selvstændigt område eller noget, der minder om et selvstændigt stat. Og så kan tyrkerne altså opnå det, de vil, uden selv at skulle besætte et område i lang tid og blive udsat for angreb for kurdiske styrker og alt muligt andet. Så det er egentlig ikke nogen dårlig idé for tyrkerne, hvis de kan få det syriske regering til at påtage sig det arbejde, de egentlig hele tiden burde have påtaget sig, nemlig at holde styr på deres eget territorium. Okay. Så det der ser ud til, det er, at syrerne, altså den syriske regeringshær, og tyrkerne, de deler bare de her kurdiske områder mellem sig. Og så når de har gjort det, så stopper krigshandlingerne på en eller anden måde. Er det, hvad du forudser, der vil ske? Det er i hvert fald det positive scenarie, man kan forestille sig. Og så betyder det jo også, at tyrkerne ikke betyder at tage helt så meget territorium, men så er der ikke så meget, de skal trække sig ud fra igen. Fordi reelt har tyrkerne jo ikke noget at gøre inde i Syrien. Det er den syriske regerings ansvar at holde styr på sit eget land, men det har de jo ikke kunnet på grund af den her langvarige borgerkrig, der har kørt siden 2011. Så det her kan også være med til, at i den proces, der er i gang med at få krigen til at stoppe op, det ville jo have blivet forsinket, hvis tyrkerne havde gået ind og erobret et meget stort område i Syrien, fordi så skulle de ud igen på et tidspunkt. Det man nu udover, hvis det her det ender uden alt for mange, hvad det hedder, skudvekslinger imellem de to her. Og hvad tror du, det enden på alt det her bliver? Men inden på alt det her bliver på den lange bane, at Tyrkiet kommer ud af Syrien igen. Det, som er ved at ske nu, det er sådan set, at det kommer til at gå en lille smule hurtigere med syrerne i at få kontrol med de kurdiske områder, end man havde forestillet sig. Fordi amerikanerne jo stod i vejen, og syrerne skulle heller ikke ind og have noget i klemme med amerikanerne. Nu er amerikanerne væk, og så kan man få speedet den her proces op med at få genetableret syrisk kontrol i de kurdiske områder. Og det er selvfølgelig træls for kurderne, fordi nu får de ikke deres egen stat eller noget, der minder. Men til gengæld kan det her betyde, at der ikke er så mange kurder, der behøver at flygte, hvis syrerne kommer ind og får kontrol med nogle af områderne, fordi så kan de blive der i, blive der styre af syrerne, og det skulle de have vendt sig til på et tidspunkt under alle omstændigheder. Okay, så det er godt for tyrkerne, de rykker ned, og syrerne rykker op. Tyrkerne er glade, fordi så forsvinder de selvstændige kurdiske områder, sådan mere eller mindre. Og syrerne er glade, fordi de får hurtigere kontrol over de kurdiske områder. Og det, der kommer til at ske, det er, at tyrkerne lige så stille kommer til at rykke ud mod, hvis de kan være sikre på, at syrerne kontrollerer området i stedet for kurderne. Så er alle glade jo, lige undtagen kurderne. Præcis. Og det var jo det, det tegnede sig til på den lange bane. Og så snart vi så amerikanerne trak sig, så vidste man jo også godt, at så ville det være det, de ville ende med til sidst. Fordi at det er svært at se tyrkerne være permanent i Syrien. Det er der ikke nogen, der har interesse i, og det er der ikke nogen lande, der bakker op omkring. Og det er heller ikke i Tyrkiets egen interesse. Så man kan håbe på, at det her nu kan også betyde, at de her kamphandlinger slutter hurtigere. Det vil sige, at der er færre, der bliver slået ihjel, og der er også færre, der bliver nødt til at flygte. For jo mindre det tyrkiske område bliver, desto bedre for alle parter, som set. Også inklusive kurderne, der er jo ikke glemme i det her. Så har man jo snakket en del om det her med, at det her det vil kunne give en eller anden form for momentum til islamisk stat. Hvordan vurderer du risikoen for, at islamisk stat kan blomstre op igen på den her baggrund? Nå, men der er selvfølgelig en risiko, fordi der er også grænser for, hvor stærke den syriske regerings her er i øjeblikket. Den er stadigvæk i gang med kampe andre steder i provinsen, så alt andet lige betyder det nok, at indsatsen imod islamisk stat vil blive mindre. Men når det så er sagt, og der er jo også allerede nogen, der har flygtet, som man ikke kan styre på, men der er jo ikke nogen, der kan lide islamisk stat, heller ikke den syriske regering. Så det er jo ikke sådan, at bare fordi syrerne overtager, så får islamisk stat frit spil. Men det er klart, at alt det her tummel og bøvl, som der bliver skabt af de her kamphandlinger, det giver dem nogle muligheder for at stikke af og lidt større muligheder for at operere. Men igen, på den lange bane, så var den helt løsningen hele tiden, at det var Syrien, der skulle ind og overtage og færdiggøre opgaven med at nedkæmpe den islamiske stat. Så altså, jeg ser ikke det her som nogen stor katastrofe, hvor de lige pludselig får lov til at regenerere sig og erobre nyt territorium, som nogen har været ude at sige den sidste uges tid. De store tabere i det her er selvfølgelig kurderne, som ikke selv kan stå imod tyrkerne og syrerne her, nu når amerikanerne har trukket sig ud. Og det har også fået mange mennesker til at mene, at præsident Trump har forrådt sine allierede, altså kurderne. Man mener, at han, altså amerikanerne på en eller anden måde skylder kurderne at beskytte dem. Fordi kurderne har hjulpet amerikanerne i kamp mod islamisk stat. Kan du prøve at fortælle, hvad det er, kurderne har gjort for amerikanerne i løbet af de seneste par år, som kurderne ikke ville have gjort alligevel? Det, som kurderne ikke ville have gjort alligevel, det var, at de erobrer territorium uden for deres egne områder i Syrien. De har gået meget længere og støttet amerikanerne med at nedkæmpe islamisk stat. Raqqa har aldrig været, som jo var islamisk stats hovedby, har aldrig nogensinde været kurdisk. Og det vil sige, at de havde ingen interesse i at gå ind og kæmpe for at befri Raqqa fra islamisk stat og få døde og sårede soldater ud af det. Så det, som kurderne har gjort, som de ikke ellers ville have gjort, det var at erobre og nedkæmpe islamisk land og nedkæmpe islamisk stat uden for kurdisk dominerede områder. Fordi deres eneste interesse, det var at beskytte den kurdiske befolkning. Men jeg vil godt lige tilføje, at det er jo altså ikke kun amerikanerne, der har forrådt kurderne. Det er jo også europæerne. For det var jo også europæerne, der gerne ville have en islamisk stat. Og det var også europæerne, som brugte kurderne som deres landtropper i Syrien til at komme af med en islamisk stat. Så selvom det var Trump, der personligt tog den her beslutning om at trække de amerikanske styrker ud, så kan man jo spørge, hvor var de europæiske styrker, og hvor var den europæiske støtte til de her kurder, som vi også har talt så pænt om og snakket om demokrati og liberalisme mellem køn og alt det her. Da det kom til stykket, så var europæerne jo heller ikke villige til at hjælpe deres allierede. Så du taler også om forræderi her, Peter Viggo Jacobsen? Ja, det gør jeg. Jeg kan ikke se, at amerikanerne eller at europæerne er et hak bedre end amerikanerne i det her spil. Ja. Også danskerne. Har vi også haft den danske regering også forrådt kurderne? Jamen altså, hvis vi skal bruge den terminologi, og vi siger, at Trump har gjort det, så er den danske regering også gjort det. Men kan jeg få dig til at sige, at den danske regering har forrådt kurderne? Mener du det? Det har jeg jo lige sagt. Så hvis man mener, at man skal sige det omkring Trump, så gælder det også for resten af EU's medlemmer, inklusive Danmark. Ja. Den her idé om, at amerikanerne og europæerne her skylder kurderne at beskytte dem, fordi kurderne hjælper os i de seneste par år i borgerkrigen i Syrien. Jeg vil bare lige høre, altså fik kurderne ikke noget for det, dengang de hjalp os? Altså har de ikke fået en masse tjenester, for eksempel våben og sådan nogle ting, allerede? Jo, de har da fået våben, og hvorfor gav vi dem våben? Det var, fordi vi gerne ville bruge dem som landstyrker mod islamisk stat, men altså, man kan jo også anvende et andet perspektiv. Hvis man har en lidt mere kynisk perspektiv på international politik, det som man plejer at kalde realpolitik, så er der ikke noget, der hedder skylder. Der er ikke noget, der hedder moral. Man er venner, så længe man har, altså har hvad det hedder, sammenfaldende interesser med dem, man samarbejder med. Og når man ikke har det længere, så samarbejder man ikke mere. Og så er det bare endnu en dag på kontoret. Og hvis du anlægger det perspektiv, så har vi ikke forrådt nogen. Så har vi bare sørget for at få løst vores problemer billigst muligt. Og hvis man så synes, at det er den måde, man skal lave international politik på, så er det helt efter bogen. Jamen, jeg har ikke brugt ordet forræderi. Det er dig, der har det. Ja, det var dig, der bad mig sige det. Ja, jeg spurgte om det, om du mente det. Jamen, jeg sagde, at hvis vi anlægger det perspektiv, at amerikanerne har forrådt tyrkerne, så har europæerne også. Hvis man anlægger det andet perspektiv, jeg lige har skitseret for dig, så har man ikke. Det afhænger af, hvad for et perspektiv, man anlægger på international politik. Så altså, kurderne har hjulpet os, undskyld jeg tværer rundt i det, Peter Viggo Jacobsen, med at bekæmpe Islamisk Stat, og de er endda gået videre, end de ellers ville have gjort, hvis vi ikke havde bedt dem om det. Til gengæld har vi for eksempel givet dem våben i den periode der. Nu trækker vi os så... Våben, de jo stadig har. Nu trækker vi os så ud her. Har vi nogensinde lovet kurderne at blive, altså i længere tid end... Altså, end den tid, det tog at bekæmpe Islamisk Stat, for eksempel. Altså, har vi givet et løfte til kurderne om, vi skal nok passe på jer i et eller andet antal år? Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg har ikke været en del af de der forhandlinger. Jeg tvivler på, at der i hvert fald er nogen på de allerøverste niveauer, der har gjort det. Ja. Men det ændrer jo ikke ved, at de soldater, der har gået og samarbejdet med kurderne, har trænet dem osv., og hjælpet dem til at opnå det, de gerne ville, det er, eller i hvert fald få, så vi kunne opnå det, vi gerne ville, at de synes måske, det er en lille smule mærkelig måde at gøre tingene på. Men hvis man kigger på den måde, som europæerne har håndteret det her på i de senere stykke tid i forhold til de her fanger, som kurderne har taget deres varetægt, og hvorfor skulle de bevogte danske statsborgere, franske statsborgere, engelske statsborgere osv., det byggede jo alt sammen på en forudsætning om, at europæerne ville blive ved med at samarbejde. Ikke? Og det er der ikke ret mange uger siden, at vi hørte danske politikere tale om, hvordan man skulle sørge for at forfølge de her personer i hvad det her lokalområde. Det byggede jo alt sammen på, at man havde en eller anden længerevarende samarbejde med kurderne. Det har man så åbenbart ikke længere. Så jeg vil i hvert fald sige, at nogle af vores handlinger kunne godt pege i retning af, at man havde forventninger om, at vi skulle have et længere samarbejde med kurderne, end vi har haft. Tak fordi du vil være med, Peter Viggo Jacobsen, altså lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet og professor ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, til en snak om de seneste begivenheder i det nordlige Syrien. Det er jo højdramatisk for tiden. Den tyrkiske offensiv er i gang på femte dagen her, og i aftes der sendte den syriske præsident Bashar al-Assad så tropper fra den syriske regeringshær mod nord i Syrien for at konfrontere den offensiv, som tyrkerne har anlagt mod kurderne i det nordøstlige Syrien her de seneste fem dage efter Trump trak de amerikanske soldater ud af området. Og jeg har fået en sms ind på 42 600 427 fra Mehmet i Ballerup, hvor der står: hvornår stopper I spredningen af misvisende information? Tyrkiet har ikke indledt en offensiv imod kurder eller kurderne. De har indledt en offensiv mod den ulovlige terrororganisation YPG-PKK, som har civile og uskyldige menneskers blod på hænderne samt været med til at fordrive mere end 500.000 mennesker fra det nordlige Syrien, hvor mange af dem lever som flygtninge i Tyrkiet i dag. Mehmet, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det vigtigt for dig at skrive den her sms til mig? Jeg synes bare, det var vigtigt i forhold til, at vi får en mere nuanceret billede af, hvad der egentlig foregår dernede. Jeg synes, man lægger meget vægt på, at Tyrkiet er gået i krig mod kurderne, hvilket er meget forkert, fordi de har indledt en krig eller en offensiv mod YPG som organisation. Der lever ca. 13 millioner kurder i Tyrkiet i forvejen, så hvis man havde et så gevaldigt problem med kurderne, så kunne man jo bare have startet der. Derudover så har kurderne tømt de arabiske landsbyer og turkmenske landsbyer i de nordlige områder, hvoraf, som jeg også skriver i min sms, at ca. 400-500.000, hvis ikke flere, det er bare de officielle tal, er blevet fordrevet fra deres egne landsbyer, og man har forbudt i de her landsbyer og almindelige byer også, at arabisk som sprog skal undervises længere. Der har man gået rundt og tvunget folk til, at de skal lære kurdisk. Man har i blandt andet også tvunget børnene til at gribe til våben og støtte dem i kampen mod, hvem der nu end skulle trænge ind i deres område, og det i form af ISIS eller tyrkiske tropper i det her tilfælde. Man har tvunget familier, far, altså mændene generelt, til at gå ud og grave tunneller i områderne. Og det her, det er noget, tyrkerne har advaret det internationale forum i lang tid om, både amerikanerne og EU, hvor de har sagt, I bliver ved med at give den her gruppe våben, men I tænker ikke over konsekvenserne, det vil få, efter ISIS er blevet bekæmpet, så det næste, det vil angribe, det vil være os. Og i løbet af de seneste måneder, også faktisk inden for de seneste 3 år, så vil I også kunne se, at der flere gange er røget raketter ned på den anden side af den tyrkiske grænse, hvor mennesker også er gået bort. Og som svar på det har den tyrkiske befolkning lagt meget pres på den tyrkiske regering over, hvorfor de ikke gør noget imod den organisation, som er på den anden side af grænsen. Og da tyrkerne indledte en offensiv for Jeg ved ikke om I... Det burde I også være bevidst om. Der er noget, der hedder Euphrates Shield og Olive Branch, som er to andre, altså inde i Afrin-provincen, og de andre, Jarablus-provincen, som de er trængt ind i. For i løbet af sidste år, der har de sørget for, at over 360.000 syrere er vendt tilbage til deres eget område. Og det er derfor, at tyrkerne er så sikre på, at når de forlader den her frizone, så vil minimum en halv til en hel million vende tilbage til det her område. Fordi der er et kæmpe pres, både på Tyrkiet økonomisk, fordi de skal varetage de her 4 millioner flygtninge, som bor i deres land. Og det er både befolkningen varetager dem. Det er et kæmpe problem for dem i forhold til arbejdspladser og levevilkår. Men også regeringen er rent økonomisk, både når man ser i lyset af de sanktioner, de har haft her på det seneste, så har den tyrkiske økonomi også været svækket. Så det første, befolkningen beskylder regeringen for, det er, jamen, hvorfor skal vi overhovedet passe på de her 4 millioner mennesker? Så de er nødt til at finde en løsning på det her. Og så synes jeg også, at man bliver ved med at tale om, at EU betaler for, at de skal være der. Der synes jeg bare, at man skal have de rigtige tal på bordet, fordi der er blevet brugt 40 milliarder dollars på de her 4 millioner syriske flygtninge og kurdiske og afghanske og irakiske flygtninge. Det er faktisk ikke kun syre. Hvorimod, at EU kun har sendt 3 milliarder euro. Okay. Altså, Mehmet, må jeg lige prøve at stoppe dig her? Det er bare lige, fordi tiden går. Du snakker rigtig meget her. Det er rigtig dejligt. Tak for det. Du har tyrkisk rødder, eller jeg skal bare lige helt være med på... Jeg er født og opvokset i Danmark, men jeg har kurdiske rødder fra Tyrkiet. Modtaget. Er du selv kurder? Ja, det er jeg. Du er kurder, simpelthen? Ja, det er det. Og du forsvarer Tyrkiets militære fremrykning her i de kurdisk kontrollerede områder? En hver fredelig kurder kunne aldrig finde på at støtte en terrororganisation. Det vil overhovedet ikke give mening. Okay. Altså, der er kurder... Mehmet, klokken... Nej, fordi det, ja, okay. Der er 5 sekunder tilbage. Du får de sidste 5 sekunder. Værsgo. AKP har mere end 290 medlemmer i det tyrkiske parlament, hvoraf 52 af dem er kurder dem selv. Så det giver overhovedet ingen mening, at de skulle være imod kurder på den måde, man fremstiller det. Så det er bare det, jeg vil sige, at det skal være mere nuanceret fremadrettet, så folk ikke bliver...